Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 29 Mart Cuma. Yıl 2019, ay 3, gün 88, Kasım 142. 1440 Hicri Recep 22, 1435 Rumi Mart 16. Günün sözü. Dalkavukluk devlet adamlarının çevresini sarmış bir çemberdir. Montesquieu. Günün tarihi. 88 yıl önce bugün 29 Mart 1931'de Türk çocuklarının ilk öğrenimlerini Türk ilkokullarında yapmalarını mecbur kılan kanun kabul edilmişti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer ve Robi Tayar da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışı Selva'dan Intención y Viento ile yaptık. Burada Selva'dan bahsediliyor. Eduardo Galeano anlatacak şimdi. Selva nedir, niye? Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...29 Mart... Burada bir selva vardı. Amazon jungle'ında mucize. 1967 yılında Lago Agrio'dan petrol fışkırdı. O andan itibaren Texaco şirketi masaya oturdu ve peçete boyunda, çatal elde, bir çeyrek asır boyunca tıksırıncaya kadar petrol ve gazı yuttu. Bu arada Ekvador selvasının üzerine 77 milyar litre zehri saçtı. Yerliler o güne dek kirlilik sözcüğünü bilmiyorlardı. Nehirlerde balıklar sırt üstü ölünce, göllerin suyu tuzlanınca, kıyılardaki ağaçlar kuruyunca, hayvanlar oradan kaçınca, toprak meyve vermemeye ve insanlar hasta doğmaya başlayınca öğrendiler. Ekvador'un birçok devlet başkanı, ama hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde hepsi, göklere çıkaran reklamcılara, cilalayan gazetecilere, savunan avukatlarca, doğrulayan uzmanlarca ve aklayan bilim adamlarınca cömertçe alkışlanan bu ödevde işbirliği içinde oldular. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, Galeano'nun da anlattığı gibi selva denen yağmur ormanları bölgesinde Ekvador'da yeryüzünün en mucizevi doğa parçalarından bir tanesinde 1967 yılında, yani 50 yarım yüzyıl sonra görüyoruz ki tamamen mahvolmuş bir durum. Petrol enerji çıkarılsın diye ve bunun suç ortakları da yerlilerin o güne kadar hiçbir kelimesini bile bilmedikleri kirliliğin hepsi, balıkların ölmesi, göllerin tuzlanması, kıyılardaki ağaçların kuruması, hayvanların kaçışması ve toprağın verimini tamamen kaybetmesi, insanların da hastalanmasından bahsediyordu. Evet. Ve bunun suç ortakları da reklamcılar, gazeteciler, medya, avukatlar, bilim insanları da işbirliği yaparak bunun işbirlikçisi, suç birlikçisi oldular diyor. Haksız mı diyelim Eduardo Galeano'ya. Şimdi tarihte bugüne de bir göz atalım. Almanya'da 1936'da bugün Adolf Hitler bir referandum gerçekleştirmiş. Almanya'nın o zaman anayasaya ve yasalara aykırı tekrar, uluslararası kurallara da aykırı tekrardan silahlanması ve Rhineland bölgesini de yeniden işgali için bir referandum yapmış ve 44,5 milyon oy almış. Zaten 45,5 milyon kayıtlı seçmen varmış. Yani hepsini almış. %99'una hayır. Öyle mi? %1'i gitmiş. Yanlış basmışlar. Yani 1945, yok. Yani büyük bir gönül yok oluş içinde olduklarını düşünen halk da o sırada öyle veriyordu Adolf Hitler'e de bunu, yeniden silahlanmayı yetkisini. 1945'te bugün de 2. Dünya Savaşı'nda Almanların 4. ordusu Sovyet Kızıl Ordusu tarafından neredeyse tamamen yok edilmiş. Dünya Savaşı'nın da sonuna geliniyor bu şekilde. Bir de atom bombası atınca bitecek işte. Japonya'ya iki tane atınca, pardon. 1974'te de Çin'in Shaanxi vilayetinde terakotta ordusu diye adlandırılan seramikten yapılmış 10 bin sayıda, galiba sayıyı tam hatırlamıyorum ama, binlerce imparatorluk ordusu, heykel ordusu bulunmuştu, sergileniyordu. Evet, günün haberlerine bakalım. Günün en önemli haberlerinden bir tanesi, bugün 31 bin öğrencinin greve gittiği haberi. Halkın Sesi gazetesinden görüyoruz. Zonguldak'tan. İklim değişikliğine karşı mücadele için Türk Eğitim Derneği'ne bağlı 38 okulun 31 bin öğrencisi 29 Mart Cuma, yani bugün, okullarında greve gidiyor. 16 yaşındaki İsveçli Greta Thunberg'in başlattığı okul boykotlarını destekleyen öğrenciler herkesi iklim değişikliğiyle ilgili sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorlar. İlginç bir metin de var. Tüm dünyada Z kuşağı diyorlar ona, ama aynı zamanda iklim kuşağı adını veren de var. Z kuşağının başını çektiği küresel bir harekete dönüşen İklim İçin Okul, Gelecek İçin Cuma Günleri adları altında gerçekleştirilen okul grevleri, gezegeni yok oluş sürecine sürükleyen politikalara dur demeyi amaçlıyor. Burada Türkiye'deki kollarından biri. İzmir TED Koleji zaten 15 Mart'ta İzmir'de 100 öğrenciyle beraber küresel greve dahil olmuştu. Bunu da atalım. Dünya bizim evimiz, evimiz yanıyor sloganları ile yürüyerek bir araya da gelmişlerdi genç öğrencilerdi. Evet, şimdi tabii bunun büyümekte olduğu ve bugün hakikaten gerçekleşmesi halinde rekor sayıda ve dünya çapında da yankı getirebilecek bir şey olabileceğini rahatlıkla düşünebiliriz. Bugün ikinci ders saatinde öğrenciler, TED okulları öğrencileri kendi elleriyle hazırladıkları dövizlerle iklim değişikliğinin geldiği noktaya dikkat çekecekler ve dünyanın sadece 1,5 derece daha ısınırsa insanlığın artık geri dönüşüm mümkün olmayan bir yıkımla yüz yüze kalacağını aykıracaklar. Bu gidişe bir dur demek için büyüklerine de çağrıda bulunacaklar deniyor metin. Yer, herkesi 29 Mart Cuma günü, yani bugün, öğrencilerimize destek olmaya davet ediyoruz diyorlar. Grevi çeşitli sosyal medyadan da etiketler var. TED okulları iklim için grevde, ya da iklim için okul, ya da Fridays for Future, bir de Climate Strike hashtag ya da etiketleriyle takip ederek paylaşabilirsiniz. Saat 10.30'da yer, TED Özel Zonguldak Koleji okulları. Evet, bu şu manaya geliyor. Ülke içerisinde birçok okulda binlerce öğrenci iklim değişikliğinin ne olduğunu hem öğretmenlerinden öğreniyor, öğrendiği bilgileri ailelerine aktarıyor. Aynı zamanda demokratik bir hakkı olan grev denilen kavramı öğreniyorlar ve bunun için nasıl hazırlık yapmaları gerektiğini, pankart nasıl hazırlanır, slogan nasıl atılır ve bunlarla alakalı olan diğer bilgileri de kendi arkadaşlarıyla beraber bilgilerini paylaşıp yaratıyorlar, üretiyorlar ve bunu da iklim değişikliğine de karşı, iklim krizine karşı sesini duyurma amacıyla yapıyorlar. Dünyanın dört bir tarafında, Türkiye'de dahil. Evet, yani Türkiye'den de ciddi bir katkı devam ediyor. Bu en yüksek şeylerden bir tanesi olacak eğer bir aksama olmadan gerçekleşirse, merakla bekliyoruz. Aynı zamanda Açık Gazete'de başlattığımız iklimin resmi kampanyası da devam ediyor. Bu hafta en yoğun katılımın yaşandığı hafta olarak da nitelendirilebilecek bir dönemden geçiyoruz gibi. Uzun bir liste var, isim listesi var önünde. İkinci yarım saatte bunları da okuruz. Hatta isim listesi olmayan okullar da var. Onların resimlerini Açık Radyo'nun internet sitesinde bugün görebilirsiniz. Ve aynı zamanda isimlerinde olan isimleri de. Evet, hem resimleri... Sen iklimin resmini yapabilir misin Greta başlığıyla girişilen bu şey yükselerek devam ediyor. Aynı zamanda da grev hareketleri de yükselerek devam ediyor. İkisini birden takip etmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda Greta bugün Berlin'de öğrencilere seslenecek. Biz de Almanya'daki Berlin'deki genç muhabirlerimize haber verdik. Onlar da ses kaydı alıp bize göndereceğiniz dair bir söz verdiler. Bakalım belki önümüzdeki hafta Berlin'deki öğrenci etkinliklerini de aynı şekilde duyurabilme fırsatı bulabiliriz sizlere. Evet, bütün bunlar neden yapılıyor? Şimdi biraz da ona kısaca göz atalım. Saat 8'i çeyrek geçiyor. İran'da sel felaketi artmaya devam ediyor. Hürriyet gazetesinin haberine göre, o da MER haber ajansından almış. İran Acil Durum Merkezi Başkanı Yardımcısı da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybının 44'e yükseldiğini, 265 yaralı olduğunu söylemiş. Fars eyaletinde 21, Gulistan'da 7, Mazerandan'da 5, Kuzey Horasan'da 3, Koghuliye, Buyer, Ahmet'te ve Loristan'da 2, Kirmanşah, Huzistan, Hemedan ve Simnan'da da birer kişinin hayatını kaybettiğini söylüyorlar. Bu çok sayıda her tarafında. Şimdi bu Orta Doğu'dan gelen sel haberleri Afrika'dan da devam ediyor. En yeni haber 28 Mart tarihli Flood List'ten aldığımız haber de Burundi'de bu sefer. Kızılaç Derneği açıklamış ki yani daha 23 Mart'ta başlayan şey çok ciddi iki vilayeti etkilemiş. Ngozi ve Karuzi vilayetlerini ve 4000 hektardan fazla tarım arazisi mahvolmuş. Yani gıda sorunu yapacaklar. Meydana gelecek. Büyük bir gıda sorunu meydana gelebilecek deniyor. Çünkü yani birkaç ev sadece nispeten ucuz kurtulmuş bir şey. Fakat bu tarımsal kaybı nasıl önleyecekler bilmiyor. Zaten yoksul ülkelerden bahsediyoruz. Oradan yani Orta Doğu'dan Afrika'ya, Afrika'dan da Yeni Zelanda'ya sıçrayalım. Aşırı yağışlardan oluşan sel suları bir otoyol köprüsünü yıkmış. Yetkililer köprünün yıkılması üzerine olağanüstü durum açıklamasında bulunmuş. O hal yani. Evet. Çünkü köprü bildiğimiz karayolu köprüsü yani. Büyük köprülerden bir tanesi. Ama saatte 300 kilometre işliyor. Yani hiçbir yapı dayanamaz hale geliyor. Ve videolarında görülüyor, köprü kopuyor ve dağılıyor gidiyor yani. Onu da videoda görülebiliyor. Westland denen yerde, Yeni Zelanda'nın South Island yani Güney Adası kıyısında 300 kilometre hızla esen fırtına ve aşırı yağışlardan sel otoyolu tamamen kapatmış. Ve Franz Josef adlı şehirde de ya da kasabada da insanların hayatlarından endişe ediyorum. Başka bir köprü daha hasar gördü demiş Westland'ın belediye başkanı. Yani 2002'den beri 3 defa yükselmiş. Zaten yükseltiliyor bu köprü fakat bu sefer artık dağılmış vaziyette. Rekor yağmurlar geliyor. Yani 48 saat içinde 27 Mart tarihinde 48 saat içinde 1086 milimetre yani 1 santim değil mi? Evet. 1.086 evet, yani milimetre bu ne kadar santimetre eder? 10 santimetre mi? 100 santimetre mi? Tam hesabını yapmam ben karacığım. 1086 mı? Evet, 1086 milimetre. 100 olsa 1 metre. 1 metre 86 milimetre. 1 metre ha? Evet. Evet, 1 metre 48 saat içinde rekor sayıda gelmiş işte yağış. Acayip bir durum var ve Waiho Köprüsü tamamen dağılmış vaziyette 26 Mart tarihinde. Bunu da Flood List'ten görmek mümkün. Ayrıca tabii bir de Mozambik'teki bir tarihte ilk defa olarak bir şehir tamamen sular altında kaldı. Hem de 550 bin nüfuslu büyük bir liman şehri. Mozambik'in ikinci büyük şehri tamamen fonksiyonlarını yitirdi. Birçok insan kaybı 700'ün üzerinde ama binleri bulacak tan korkuluyor kayıp olarak da. Ve şimdi daha idai 11 Mart'taydı. 3 hafta önce meydana gelmiş bir tropikal siklon Afrika'nın güneydoğusunda yer alan Mozambik ve Malawi sahillerine de ulaşmıştı. Beira liman kentine 550 bin civarında insana ve çevresine yıkım getirdi. toplamda 11 Mart'tan beri 2 milyona yakın insan etkilenmiş. Vay canına. 1 milyon 850 bin kişiden bahsediliyor. Ve büyük bir kayıp, maddi kaybı ise hiç konuşmayalım, daha iyi denebilir. İşte çocuklar zaten dünyanın her yerinde, bunları kimse, politikacılar dikkate almadığı için bizim şimdi bir ufak araştırma yapıp birkaç haber kaynağından derlediğimiz bu sel ve büyük başka benzeri fırtına, siklon, hortum, kasırga felaketlerini gün be gün yaşayan, en az katkıda bulunan ülkelerin, üstelik de bu küresel ısınmaya ve felaketlere yol açan. Yani şimdi çok daha vahim bir haber de Common Dreams'dan var. Ian Higgins yazıyor. Yani meşhur şey var ya, Svalbard adasındaki Norveç hükümetine bağlı Crop Trust var. Ürünlerin evet. depolandığı, gelecekteki bir felakete karşı bütün tohumların orada saklanması için en uygun yer diye buldukları yer. Kıyamet deposu diye de adlandırılıyor. Gerçekten adına uygun bir durum olmuş. Çünkü orada permafrost denen sürekli donmuş tabakanın çözülmesi başladı. Ve tohumları gelecek nesillere aktaracak tohum kalmamasından korkuluyor. Bundan daha acayip bir felaket düşünmek bile zordur. Vay canına, büyük bir nükleer savaş sonrasındaki umutların bağlandığı bir yer olarak evet. geçiyordu bu literatürde burası. Ama en çok ısınan yer burası. Çünkü kuzeydeki sıcaklıklar ve çevre bayağı ciddi bir şekilde orada bunun kurulmasına yol açmıştı. Zaten uzay filminden manzaralar gibi, böyle duvardan oluşan ve 7 kat yerin altına kadar inen bir depodan bahsediyordu. Longyearbyen dedikleri bir şey. Fakat gezegenin diğer kısımlarından daha hızlı ısınıyor ve o zaman da sürekli donmuş tabaka çözülünce birdenbire metan fışkıracak ve daha da vahim bir hal alacak. Ondan korkuyorlar. Yani yeryüzünün en soğuk bölgeleri en fazla ısınan yer haline geliyor. Ve mesela internet tweetlerden şöyle demeçler var. 3,7 derece santigrat artmış bu Arktik bölgede. Permafrost çözülüyor ve binalar yere doğru çöküyor. Oradaki depo, kıyamet deposu adını gerçekten maalesef hak eden bir duruma geliyor. Ve mesela Britanya'nın ünlü Global Citizen adlı kuruluşu, yani yeryüzü vatandaşları, yurttaşları denebilecek grup, ne diye atmış? Ne demiş efendim? İyi değil. No good. Not good diye yazmışlar. Yani İngilizlere özgü bir lakonik ifade biçimi olsa gerek bu. Ve bir de Global Citizen'dan bir başka uyarı daha var. Bu küresel tohum deposunu, kasasını diyelim, neden kıyamet kasası olarak nitelendirmekten vazgeçmemiz gerektiğini de söylüyorlar. Çok acayip bir durum var. Bununla da kalmadı. Felaket haberleri karanlık ağzımızı açtık maalesef. Ama hepsi bugünün haberleri. Yani son birkaç günün uluslararası önde gelen ajanslarından ve takip ettiğimiz internet sitelerinden, saygın sitelerden elde ettiğimiz haberler. Hiçbiri kıyamet haberciliği değil bunların. Gündelik haberler yani. Ve Common Dreams'den de fevkalade vahim bir haberden bahsediyoruz şimdi. Julia Conley yazmış. Bir mantar hastalığı belirmiş. Amfibiler arasında, yani karada ve suda yüzen hayvanlar, kurbağalar başta olmak üzere. Dehşet verici bir haber bu. Araştırma. Sessiz katil diye adlandırılıyormuş. Kitridiomikosis diye bir mantar. Cool. Ya da kitrit mantarı deniyor. Son 50 yıl içinde 90 türü tamamen şey yapmış, ortadan kaldırmış. 501 tür salamander, semender, kurbağa ve benzeri amfibiyi bitirmiş, atmış ve 125'i bu hayvanların ya da yaratıkların diyelim Özellikle bu türlerdeki büyük çöküş popülasyondaki %90 bu patojene aitmiş. Science gibi çok itibarlı bir dergide çıktı haber. Ve sebebine de şöyle deniyor. İnsanların hem legal hem de illegal olarak bu ticaret yapıyorlar ya, pet hayvan. Evet. Hepsini besliyor. Evcil hayvan gibi. İşte o hem Kuzey Amerika'da hem Orta hem de Güney Amerika'ya yayıldıktan sonra oradan Avrupa'ya, oradan Avustralya'ya ve oradan da Afrika'ya geçmiş. Yani bu ticaret şey tanımıyor, sınır tanımıyor. 42 ayrı uzman tarafından hazırlanmış bir rapor bu. Ve yaban amfibilerinin artık korunamaz hale gelmeye başladığını ve biyolog Wendy Palin de yazarlardan bir tanesi National Geographic dergisine acil bir şeyde bulunmuş. Belki de bu gerçek bir alarm çanıdır demiş. Bütün insanlık için. Yani ne permafrosta artık güvenebiliyoruz diyorlar. Ne de yaban hayvanlarının, amfibilerin hayatına. Bir de bir berbat haber daha var. O da Guardian'dan alalım. Emily Holden yazmış. Yarım milyar insan, 500 milyon dan fazla insanın büyük bir tehlike altında olduğu haberi, yeni bir araştırma. Neden? Çünkü daha önce insanların hastalıklara uğramadıkları yerler hızlı bir şekilde salgına açılıyormuş. Sarı humma, zika, denge ve chikungunya. Yani kendimi tam bir kıyamet tellalı, felaket tellalı gibi hissediyorum ama bunlar sadece son iki gün içinde, dün, evvelki gün, dün ve bugün, bu sabaha karşı derlediğimiz haberlerden oluşuyor. Bu da çok gene saygın bir dergide, bilim dergisinde PLOS'ta, PLOS'te Neglected Tropical Diseases kolunda o derginin çıkmış. Yani ihmal edilmiş tropik hastalıklar. İnsanlar bunların önleyebilirlerdi. Fakat küresel ısınmayla ciddi şekilde uğraşırsa olur diyor. Hepsinin sivrisinekler yayıyor ve sivrisinekler artık çok daha canlı bir şekilde dünyaya hakim oluyorlar. Ve bir haberde 2018'de iklim değişikliği dünyayı nasıl etkiledi diye BBC'den bir taze haber var. World Meteorological Organization, yani Dünya Meteoroloji Örgütü WMO, küresel ısınmanın dünyayı hem fizik hem de ekonomik olarak giderek daha fazla etkilediğini şey yapmış. Küresel iklim kayıtlarını 25. kez paylaşıyor örgüt ve diyor ki iklim olayları ve aşırı ısınmaya bağlı afetler 62 milyonun üzerinde insanı etkilemiş bu sene. Geçen sene yani. 35 milyon insanı, bunun yarısından fazlasını seller etkilemiş ki bu son korkunç seller de yok bunun içinde. Evet. Çünkü onlar 2019'un başında oldu. Sadece Amerika'daki, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Florence ve Michael kasırgaları milyarlarca dolarlık hasara neden olan 14 felaketten sadece ikisi. Mesela Filipinler'de 2,5 milyon kişiyi etkileyen, yaklaşık 2,4 milyon kişiyi etkileyen Manghut tayfunu vardı. 134 kişinin ölümüne yol açan. Ayrıca bütün kıtalarda, Avrupa'da, Japonya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde sıcak dalgaları ve orman yangınları sonucu 1600'den fazla insan hayatını yitirmiş. Maddi kayıplarını, evlerinden ve barındıkları yerlerden yok olmalarını, tarımdan bahsetmiyorum bile. Ve Hindistan'ın Kerala eyaletinde son yüzyılın en kötü sel ve yağışları olmuş. Yani Birleşmiş Milletler'den de dünya liderlerine iklim zirvesine artık bir demeçle değil bir planla gelin, dönüşü olmayan noktadayız uyarıları geldi. Yani bu felaket tellallığını Dünya Meteoroloji Örgütü ve Birleşmiş Milletler yapıyor. Genç insanlar için de çok tatsız bir haberim var. Bu da Guardian'dan Damien Carrington imzalı bir haber. Kirli havada yaşayan gençlerin %70'i psikolojik sorunlar yaşamaktaymış. Evet, daha önce söylemiştik. Korkulu rüyalar görmekte, evet. Bu da yeni bir araştırma. Bu da yeni bir araştırma. Felaket bir durum var ama mücadelede olanca şeyiyle devam ediyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok kuvvetli bir, özellikle Ocasio-Cortez'in, Demokrat Parti'nin 29 yaşındaki genç, en genç Temsilciler Meclisi üyesi dalga geçer gibi saçma sapan, artık delirmiş vaziyette olan bir takım Cumhuriyetçi Parti senatörlerinin filan konuşmalarını yerle bir eden konuşmalar yapıyor. Ve eğer böyle bir insan da senatör olabiliyorsa bu dünyada her şey olabilir diyor. Yani Reagan'dan filan olan dinozora binmiş resimler filan sergiliyor. Elinde evet. Kılıç filan. Yani artık soytarılığın son hali. Bir de senatörler şeyi tartışıyorlar şimdi Amerika'da. Petrol lobicisi Bernhard İçişleri Bakanlığı'na aday gösterildi ve seçilecek herhalde. Yani tamamen şeyin tilkinin kümesin başına getirilmesi gibi bir durum bu. Buna karşı da Swamp Monsters harekete geçmiş. Böyle yeni bir grup, bataklık canavarları diye maskelerle senato toplantılarını filan basıyorlar. İlginç bir durum var. Çocukların yükselişi devam ediyor ve bir de George Monbiot'un çok ilginç bir yazısı var. Ondan da bir kelimeyle bahsedelim, bir cümleyle. Yani yeryüzünün yok oluşu, bir yok edilmesi, tahribe bir suçtur, uluslararası bir suçtur. Ve kesinlikle dava konusu olması lazım, cezalandırılması gerekir diyor. Paul Higgins diye de bir kadın, 50 yaşlarında bir kadın ki kendisi de şimdi kanser hastasıymış. Agresif bir kanseri var fakat büyük bir mücadele veriyor. Ve ekosid suçunun geçirilmesi için, yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bunu işleyen suçluların, petrolcülerin, kömürcülerin yargılanması ve buna yardakçılık eden politikacıların da yargılanması gerektiği konusunda büyük bir akım da doğmuş vaziyette. Bakalım neler olacak, şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. Bye. garden crow. If you don't build yourself a place, you'll be exposed to this. My God, oh God, is there a way I can be myself? Song to bring the light, like a stone in a brown eyed chose. Well, she's lost, lost at a crossroads. And we got cold between two fires. Hudis grubundan Murat Kılıkçer bestesi She Got Caught adlı parçayı dinledik. Aslında dün haberini verdiğimiz, kaybettiğimiz değerli dostumuz ve yöneticimiz Jack Cohen'in ardından geliyor, yığınla geliyor şey, başsağlığı dilekleri. Bir tanesi de Murat Kılıkçer'den geldi. Merhaba, nasıl ve ne yazacağımı bilemedim. Bana göre buradaki en özel, en değerli yapılardan birini oluşturan, canlı tutan, varlığı üretim ve paylaşımlarıyla hep umut veren tüm Açık Radyo ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim diye bir nottu. Hudis'den Murat, en içten sevgi ve saygılarımla diye vermişti. Biz de onun bir parçasını çalarak hem Jack'a hem de kendisine günaydın deme fırsatı bulduk. Evet, burası Açık Radyo. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi onun. Şeyi de hatırlatalım. 68 yaşında hayatını kaybeden, Açık Radyo'nun yayın yönetmenliğini uzun süre yürütmüş olan, gitaresk ve dünyanın cazı başta olmak üzere pek çok programında yapımcılığını üstlenmiş olan dostumuz Jack Cohen 68 yaşında hayatını kaybetmişti iki gün önce. Evet efendim. Evet, devam ediyoruz. En önemlisi tabii bu Zonguldak'taki şeyi takip edeceğiz. Henüz net bir haberimiz yok. O konu fevkalade önemli. Yani dünyadaki bütün Türkiye'deki çocukların da bir kısmını burada İstanbul'daki mesajlarını da verdiğimiz çocukların ardından hareketin büyümekte olduğunu ve şu anda da iklim değişikliğine karşı mücadele için Türk Eğitim Derneği'ne bağlı 38 okulun 31 bin öğrencisinin bugün Cuma günü okullarında 10.30'dan itibaren greve gittiklerini de söyleyelim. Geçen Ağustos ayının başından beri takip etmeye çalıştığımız bir olay bu. Ağustos, 20 Ağustos'ta tam da tarihini verecek olursak 15 yaşındaki öğrenci, kız öğrenci Greta Thunberg bir okul boykotu başlatmıştı. Okulu kırıp şeye gitmişti. İsveç parlamentosunun önünde oturmuştu kaldırım taşlarının üzerine. Bir de pankart açıp iklim için grev diye yazmıştı. O tarihten beri tek kişi olarak başlattı ve her gün oradaydı. Sonradan da birdenbire yaygınlaştı. Bütün dünyanın 5 kıtasına, hatta 7 kıtasına, Antarktika'da dahil olmak üzere hepsine girdiler ve bugün dünyada muazzam ses getiren bir olay haline geldiler. 1 milyon 600 bin öğrenciden bahsediyoruz. Z kuşağı, şimdi şeyler de diyorlar ki 31 bin öğrenci, halkın sesinden alıyoruz bu haberleri, yerel gazeteden, Zonguldak'tan. Tüm dünyada Z kuşağının başını çektiği küresel bir harekete dönüşen iklim için okul, gelecek için Cuma günleri Fridays for Future adı altında gerçekleştirilen okul grevleri gezegenin yok oluş sürecine sürükleyen politikalara dur demeyi amaçlıyor. İşte bugün de ikinci ders saatinde kendileri yaptıkları Greta gibi kendi elleriyle hazırladıkları dövizlerle iklim değişikliğinin geldiği noktaya dikkat çekecekler. Ve çok geri dönüşü artık mümkün olmayabilecek bir yıkımla yüz yüze kalacağını insanlığın haykırıp bu gidişe bir dur demek için başta politikacılar olmak üzere büyüklerine çağrıda bulunacaklar diyor. Evet, biz de bağlanmaya çalışıyoruz şimdi TED Songul'daki okullarında daha detaylı bilgi alabilmek için. Belki bu yarım saat bitmeden aynı şekilde bağlantımızı kurmuş olabiliriz. Böyle bir durum söz konusu, yani sadece TED'de değil birçok okulda iklim değişikliği öğretmenler tarafından öğrencilerine anlatılıyor. Greta'nın ne yaptığı hikayesi anlatılıyor ve öğrenciler de bu konuyla alakalı ellerinden geleni yapmaları çağrısı yapılıyor. Onlar da yapıyorlar. Biz de ucundan tutuyoruz kendi elimizden geldiğince ama unutmamak lazım. Bunlar çocukların etkinlikleri ve çocukların kendi hazırladıkları, tasarladıkları etkinlikler oluyor. Ama biz de elimizde bulunan imkanlarla beraber bu sesi duyurmaya çalışıyoruz. İklimin resmi kampanyası da tam bu konuyla alakalı olarak ortaya çıkmış bir fikirdi. Halen devam ediyor. 15 Mart'tan önce çıkarmıştık bu iklimin resmi kampanyasını. Sen İklimin resmini yapabilir misin Greta diye sesleniyordunuz siz de orada. Ve resimler de tasarımlar da hem ilkokul hem lise öğrencilerinden geliyor. Biz de internet sitemizde duyuruyoruz bunları. Ve program içerisinde de bize resimlerinin fotoğraflarını gönderen öğrencilerin isimlerini anlıyoruz. Bu haftadan alalım müsaadenizle. Cemre Yiğitoğlu Valideba Anaokulu'ndan gönderdi bize çok güzel resmini. Mehmet Batu Berk de 5 yaşında kendi iklim krizinden anladığı şekilde nasıl şekillendiğini dünyanın gösterdi. Rüya Nesibe Güzel Halkalı Bahçeşehir Ortaokulu'nda 6F öğrencisi. Özel Karagöz Yan Ermeni İlköğretim Okulu'ndan öğrencilerin gönderdiği fotoğraflar vardı. Siz de orada bir konuşmada yapmıştınız. Ezgi Cantürk'ün bir görseli var, fotoğrafı var. Kendisi ve babasıyla Bebek Parkı'nda zaten tanışmıştık. Onlara da buradan bir günaydın diyelim. Mercan Omurtak adlı arkadaşımızın, genç arkadaşımızın bir resminin fotoğrafı geldi. Aynı zamanda bize bir de ses kaydı gönderdi. Şimdi o ses kaydını dinleyelim. Merhaba, benim adım Mercan Omurtak. Yaşı 7 yaşındayım. Ağaçlar yağmuru tutar ve seli önler. Ben bu resimde ağaçlar kesildiğinde yağmur tutacak hiçbir şey olmadığı için sel olduğunu anlatmaya çalıştım. Evet, kendi ağzıyla anlatıyor. Biz de aynı şekilde bunu istiyoruz. Hem resminizi yapın, biz anlamayız belki resimden ama resim yapan arkadaşlarımız gayet net bir şekilde açıklıyorlar biraz önce duyduğunuz gibi nasıl şekillendiğini, dünyanın neler başına geldiğini ve neler başına gelmekte olduğunu. Aynı zamanda Özel Karagözcan Ermeni İlköğretim Okulu'ndan, İlköğretim Okulu'ndan da gelen bir ses kaydı vardı. Şimdi onları da dinleyelim. Benim adım Naira. Bu resmi yaparken petrolü bırakıp herkesin güneş ışığını kullanıp temiz bir dünya yaşamayı düşündüm. Benim adım Alen. Düşündüğüm şey bu resim hakkında. Doğaya zarar vermeyin, çocuklara güzel bir dünya bırakın. Merhaba Ömer Madra, benim ismim Nayat. Bu resmi yaparken doğayı ve hayvanları düşündüm. Benim adım Aras, bu resmi yaparken doğanın kirliliğini düşündüm. Benim adım Arutun. Bu dünyayı çizerken dünyanın kirliliğini düşündüm. Benim adım Arslan. Bu resmi yaparken dünyanın sera gazını düşündüm. Adım Aris ve ben bu dünyanın gazlarını, kirliliğini düşündüm. İnsanlar ölmesin diye böyle bir şey düşündüm. Benim adım Ali. Bu dünyayı çizerken dünyanın kirliliğini düşünüyorum. Benim ismim Nare. Bu resmi çizerken benim düşündüğüm şey buzdağlarının erimesi ve kutupta yaşayan hayvanların başına dert gelmesidir. Benim adım Nare. Ben bu resmi çizerken hayvanları düşündüm. Benim ismim Ali. Bu resmi yaparken kirli doğa ve güzel doğayı yarıştırdım. Benim adım Adrina. Ben bu resmi yaparken buzda Antarktika'da veya Kuzey Kutbu'nda yaşayan hayvanların buzdağlarında erimesi ve orada mahsur kalmasını düşünüyorum. Merhaba Ömer Madra, benim ismim Mira. Ben bu resmi yaparken güzel dünyayı düşündüm. Lütfen dünyamızı koruyalım. Merhaba Ömer Madra, benim ismim Nayra. Bu resmi yaparken dünyayı düşündüm. Benim adım Nicole. Ben bu resmi dünyayı düşünerek çizdim. Evet, özel Karagöz Yan Ermeni İlköğretim Okulu öğrencilerini dinlediniz biraz önce. Kendi yaptıkları resimleri bize gönderdiler. Çok güzel bir resmi de ayrıca çerçeveletip verdiler. Onu da Açık Radyo'da güzel bir yerde muhafaza ediyoruz. Bu resimlerin fotoğraflarını da sergileyeceğiz, sergilemekteyiz zaten. İnternet sitesinde Açık Radyo'nun açıkradyo.com'da. Evet, liste devam ediyor. Biraz uzun bir liste var. Bunu okuyacağım şimdi. Çünkü bütün arkadaşlarımızın emeği değerli ve hepsinin ismini anmak istiyoruz burada. Üsküdar Sev İlkokulu'nun 1. sınıf öğrencilerini şimdi okuyorum. Adnan, kalemimi alayım pardon. Adnan Kerem Mete, Alya Çekok, Arda Şengöz, Aslı Ulusoy, Ayşe Amira Hastal, Bekir Çınar Çağlar, Burak Akyol, Can Eralioğlu, Defne Suberkol, Derin Talu, Duru Uçtu, Emine Özilhan, Emre Turhan, Eren Akman, Hamza Ekşi, Hasan Ege Mumcuoğlu, Leya Çetinkaya, Lia Alayoğlu, Mira Bek, Mira Çelikkanat, Mustafa Cem Burnaz, Ömer Osman Doğaner, Sergios Can Kristoğlu, Serra Büşra Çeker, Alp Yanık, 1B sınıfına geçtim. Daha biraz önce 1A'ya aktardım. 1B sınıfından Alp Yanık, Asya Çomak, Ayşe Zehra Balcı, Beren Yalı, Beril Polat, Berk Tümer, Can Kurtoğlu, Tolga Can Şenyuva, Cem Aslan Cango, Dilem Öztürk, Ege Kutlu, Emir Korkut Öztürk, Eren Adıgüzel, Hümeyra Aydın, İpek Konukçu, İris Özkaya, Leyla Türkmen, Mina Saral, Mina Tezcan, Sarp Uçer, Sarp Yiğitkuş, Su Uran, Şiraz Yokuş ve Ulvi Cihan Mercengöz. Bunlar 1B sınıfının öğrencileriydi. 1C sınıfında ise Alisa Feride Kaşka, Alp Berkan, Alp Kara, Ayşe Zeren Birben, Beliz, Süreyya Avcı, Buse Dursunoğlu, Defne Koyuncu, Doruk Ulusan, Elif Azra Çolak, Emir Çetin, Kuzey Kalkavan, Muhammed Ali Kığılı, Nazenin Özer, Nisan Koçak, Pamir Sonuk, Serin Ülger, Sen Çelepçi, Serra Dikeç, Su Ündüz, Thales Yalçın, Tunç Tarı, Turhan Bora Doğu, Yağız Ali Turnacı, Zeynep Alin Kavak. Bunlar da 1C sınıfının öğrencileriydi. Şimdi 1D'ye geçiyorum. Ali Öztürk, Bahar Uysal, Batu Şenol, Berk Şansal, Bilge Deniz Çığrı, Can Selçuk Irgıt, Defne Deniz Yaşar, Deren Can Altuntaş, Derin Ulusan, Ela Ergül, Elif Ela Mete, Elif Ateş Öz Eyranlı, Emir Erol, Irmak İyisoy, Kaan Aksoy, Kemal Ilıcak, Leyla Özdoğan, Lina Kahraman, Mila Susin, Oğuz Mert Köktürk, Sara Ruzel, Sarp Arpacıoğulları, Serra Nesli Aksel, Zeynep Çatıkkaş. Bunlar da 1D sınıfı öğrencileriydi. 1E'ye geçiyorum. Ahmet İnan Ateş, Aylin Cömert, Azra Şişman, Beliz Söyleyen, Can Ege Araçman, Can Güner, Defne Hacısoyu, Deniz Han Bilgiç, Deniz Özler, Duru Ekmekçi, Ela Özmen, Emir Işık, Emre Özruna, Erol Ege Iğdırlı ya da İğdırlı, özür dilerim hangisiyse yanlış telaffuzumdan ötürü, Fırat Çöte, Kaan Yurt, Lal Hatman, Lina Aksoy, Melisa Hakgüder, Nil Koçer, Oya Güney, Selim Özgüner, Talya İncekara, Yılmaz Külahçıoğlu da 1E sınıfının öğrencileriydi. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine ve öğretmenlerine de bu resimlerini yapıp bizimle paylaştıkları için. Biraz önce okuduğumuz liste Üsküdar Sev İlkokulu 1. sınıf öğrencileriydi. Şimdi de Bilge Soyak İlkokulu 1F öğrencilerinin listesi var. Bu da iklim mücadelecisi minik ressamları olarak gönderilmiş bize. Burada da uzun bir liste var. Hemen başlıyorum. Bilge Soyak İlkokulu'nun 1B sınıfının öğrencileri bunlar. Açık Radyo'yla iklim değişikliğinin, iklim krizinin resmini paylaşan öğrenciler. Ceren Nazlı, Yekta Emir Tekin, Masa Almasrı, Şakir Selim İmece, Mihriban Yormaz, Sümeyye Ayaz, Kuzey Çınar, Rabia Akça, Arya Öykü Yücer, Betül Gündüzay, Bulem Kezban Er, Zeynep Beyza Çaba, Ecrin Hatice Uğur, Yağmur Selin Keleş, Emine Ebru Yalçınkaya, Ertan Can Arıl, Eray Uluhan, Eymen Uygar Şirin, Evrin Ecrin Çiftçi, Zeynep Zontur, Hasret Cavsak, İrem Midesiz, Melisa Bozkurt, Mert Direngül, Mete Turan, Sinem Mansur, Sude Mansur, Muhammed Eren Kayaksu ya da Kayakşu, Muhammed Yankı Yazıcı, Muharrem Eren Sarı, Mustafa Hamza Güneş, Tunç Murat Bakça, Yağmur Arabul, Ömer Bozkurt ve Ömer Faruk Ceyhan. Bunlar da Bilge Soyak İlkokulu 1F sınıfının iklim mücadelecisi minik ressamlarıydı. Evet, hepsi bize resimlerini iklim konusunda ve buna iklim yıkımını önlemek için bir an önce büyüklerin harekete geçmesi için resimlerini çizip gönderenler, çocuklar devam ediyor kampanya ve hakikaten büyük bir çocukların büyük bir gayret gösterdiğini ve durumun ne kadar farkında ve bilincinde olduklarını gösteren hem sözlü hem de görsel olarak da farkına vardığımız bir olay bu. Evet, aynı zamanda Atlas Sarrafoğlu kendi okulunda, Deniz Çevik Usta kendi okulunda öğrencilerle beraber pankartlarını hazırladılar ve birlikte iklim değişikliği ile alakalı neler yapılabileceğini hem kendi arkadaş aralarında hem öğretmenleriyle beraber konuşmaya devam ediyorlar. Bugün onlar da kendi konuşmalarını okullarda yapacaklarmış gelen haberlere göre. Evet, yani Dünya Meteoroloji Örgütü açıkça söylüyor, milyonlarca, 60 milyon, 10 milyonlarca kişinin etkileniyor. Ve bu bir önceki yıla göre de deniz seviyelerinin 4 milime yakın yükseldiğini de bildirmiş durumda. Yani felaket kapıda ve bu kendi ancak kendi gücümüzle engelleyebileceğimiz bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Evet, Zonguldak'tan bir haber alamadık henüz. O zaman devam edelim biz. Bugün diğer birkaç haberi de sizin önüne geçmeden önce söyleyelim. Yalnız dünkü şeyimizi bir kez daha tekrarlayalım. Dünya Akil İnsanlar grubunun başkanlığını yürütmekte olan Mary Robinson'ın da söylediği gibi artık geri döndürülmez bir şey, iklim değişikliğinin etkilerini inkar imkansızdır ve tartışılmaz bir şekilde de acil eyleme ihtiyaç var. İnsan haklarının tamamının çiğnenmesi, yani yaşama hakkının, beslenme hakkının, barınma hakkının ve sağlıklı yaşama hakkının da çiğnenmesine daha fazla izin verilemeyeceğini söyleyen bir de bildirge konuşma yapmıştı kendisi aldığı ödülde. Onu da hatırlatalım. Sonra diğer haberlere de kısaca göz atacak olursak, bugün Brexit, yani Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkması, Brexit diye şey yapılıyor, adlandırılıyor. Avrupa Birliği'nden ayrılmasını düzenleyen anlaşma bugün parlamentoda üçüncü kez oylanacak. Avam Kamarası Başkanı John Bercow'un izniyle yapılacak oylamada Britanya ile Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceğini düzenleyen siyasi deklarasyonsa oylanmayacak. Başbakan May anlaşma geçerse istifa edeceğim demişti. Kaos devam ediyor. Venezuela'da da muhalif lider Guaido 15 yıl kamu görevlerinden men edilmiş. Guaido adaylığını koyduğunda devreye girecekmiş. Geçici devlet başkanı ilan etmişti kendisi. Ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil 50'den fazla ülkede tanımıştı. Rusya'dan da Trump'a bir rest gelmiş. Venezuela'ya gönderdiğimiz askerlerimizi geri çekmiyoruz. Çünkü Trump da bütün seçenekler ortada diye bir tehditkar ifade kullanmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Venezuela'ya gönderdiğimiz askerlerimizi geri çekmiyoruz, gerektiği süre boyunca kalacaklar demiş. Çok petrol ile ilgili borçlanma, yani Rusya Venezuela'ya en çok borç veren ülkelerden biri konumuna gelmiş durumda. 17 milyar olmuş yaklaşık 2006'dan bu yana verdiği borçlarını, vazgeçecek gibi görünmüyorlar. 15 yıl kamu hizmetinden arz edilmiş. Christchurch'te de Jacinda Ardern'e Yeni Zelanda'da büyük bir tören düzenlendi ve ayakta alkışlanmış 20 bin kişi ulusal bir anma töreninde. Gerçekten de çok önemli bir liderlik yaptı. Çünkü zaten bizle siz aynısınız demişlerdi. Hem bisikletliler, hem motosikletliler, hem başörtülüler, hakacılar, birlikçiler, hepsi bu sağ, aşırı sağ ve mülteci düşmanlarına karşı bir araya geldiler. Çok önemli bir gelişme de o Yeni Zelanda'da. Hürriyet gazetesi şey diye vermiş bugün, Türk kaptanın gemisinde isyan çıktı diye vermiş, gemi kaptanının da fotoğrafını basarak bizi böyle kaçırdılar diyor. Akdeniz'de kurtardığı mülteciler tarafından kaçırılan El Hiblu 1 tankerinin Türk kaptanı da yaşadıklarını Hürriyet'e anlatmış. Malta özel timlerinin etkisiz hale getirdiği isyancılardan 5 kişi gözaltına alındı deniyor. Ama hikayenin Hürriyet gazetesinin okurlarından da özür dileyerek bu hikayenin anlatılış tarzının pek doğru olmayabileceğini de söylemek isterim. Hürriyet okurları beni affetsinler. Yani bu bir korsanlık meselesi değil. Özellikle de İtalya'nın sözünü ettiği Matteo Salvini gibi aşırı sağcı bir liderin, faşist bir liderin korsanlığı değil, bir varoluş meselesiydi mültecilerin. Mülteciler cehennem dedikleri geri, Libya'ya geri dönmesinler diye kendileri kontrol altına almışlardı, cehenneme gönderilmesinler diye. Şimdi insan hakları savunucuları ve diğer eleştirmenler empati için, yani anlayış gösterilmesi için, diğerkamlık gösterilebilmesi için 100'den fazla mülteciye yardım istiyorlar. El Hiblu 1, yani Hürriyet'in söylediği gibi bir korsanlık meselesi değil, can kurtarma meselesinden ibaret olduğunu söylüyoruz. Evet, şimdi biraz önce sözünü ettiğimiz gibi bir de şeyden bahsedeceğiz. Önemli bir toplantı var. Zonguldak'ta ona bağlanmak üzere şey yapıyoruz ama ben onu da daha bağlantı sağlanmadan önce hemen birkaç haber daha vereyim. Demokratlar ve Cumhuriyetçilerden ortak bir S-400 tasarısı verilmiş. Bir tane bile F-35 savaş uçağı Türkiye'ye teslim edilmemeli diyorlar. Bu da BBC'nin haberi. Ve Erdoğan, Türkiye ekonomisinin sorumlusu benim, yerel yöneticilerin yapacağı hiçbir şey yok demiş Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsediyoruz. Ankara'nın Haymana ilçesinde partisinin mitinginde konuşuyor ve Türkiye ekonomisinin yerel yöneticiler tarafından düzeltilemeyeceğini söylemiş. Türkiye ekonomisinin sorumlusu benim demiş. Tüm bunlar, yani doların bir ara 5.60'ı aşması ve Türk lirasının dolar karşısındaki günlük değer kaybının %5'e yaklaşmasının üzerine Erdoğan da tüm bunlar Batı'nın, başta Amerika'nın Türkiye'yi sıkıştırma operasyonlarıdır diyorlar. Şimdi biraz önce sözünü ettiğimiz bağlantıyı kurabildik. Saat 9.31 bin öğrenci greve gidiyor diye ve TED özel Zonguldak Koleji okullarından müdür yardımcısı Gizem Nur Yüksel'le bağlantı kurduk. Merhabalar. Merhaba, buyurun. Merhaba, günaydın. Günaydın. Kolay gelsin diyelim. Biz yakından uzun süreden beri takip etmeye çalıştığımız bir olay bu. Evet. Öğrencilerin ayağa kalkması ve ciddi şekilde bu gidişata bir dur diyebilmesi. Siz de bu işin içindesiniz anladığım kadarıyla. Biraz bize bilgi verir misiniz? Bugün 10.30'da bir eylem var galiba. Aynen öyle. Birazdan başlayacağız. Yaklaşık 1,5 saatimiz var. İklim değişikliğine karşı mücadele başlatan 16 yaşındaki İsviçreli Greta'yı hepimiz biliyoruz. Biz de tabii onun önderliğinde bütün TED okulları olarak bu cuma günü, yani bugün aslında 29 Mart 2019 tarihinde 10.30 ile 11 arası hepimiz bir greve gidiyoruz. Ona destek olmak amacıyla ve farkındalık yaratmak amacıyla. Evet, yani siz de öğretmenler ve müdürler seviyesinde de müdür yardımcısı olarak da bunu destekliyorsunuz. Hatta desteklemeye velilerimiz de gelecek. Çok güzel. Pankartlar hazırlandı mı peki? Evet. Muhteşem. Neler var? Siz gördünüz mü yazanlar? Daha hepsi şu anda gelmedi. Velilerimiz daha getirmeyenler var. Ama öğrencilerimin dün bahsettiği kadarıyla çok değişik pankartlar olacak. Bir ve ikinci sınıflar hatta ellerine de çeşitli sloganlar yazacak saat yaklaştığında. Çok renkli ve güzel bir grev olacağını düşünüyorum. Evet, o zaman bolca resim ve görsel bekliyoruz sizden. Hatta bizim kendi okulumuzun müzik öğretmenimiz ve öğrencilerimizin birlikte yazıp bestelediği bir şarkımız var. Oo, harika. O şarkımızı da seslendireceğiz. Güzel olacak gerçekten, ona inanıyorum. TED okulları. Evet. TED okulu. Peki bu yerel Halkın Sesi gazetesinden takip edebildiğimiz kadarıyla 30 bin üzerinde öğrencinin topluca okul kırmaya, yani greve gittikleri haberi var. Bu, tabii bütün TED okullarının toplamı 31.800 öğrenci. 32 bine yakın ve hepsi greve gidiyorlar. Öyle. Aynen öyle. Evet efendim. Sizin nezdinizde bütün TED okullarını, hem yönetimini, hem öğrencilerini, hem de velilerini buradan tebrik ediyoruz. Yaptıkları evet. Çok büyük bir şey. Çok teşekkür ediyoruz. Olağanüstü bir şey. Dünya çapında da bir şey. Haberleşiyor olacağız. Bizden Nur Hanım. Yani hem sizin bize yollayabileceğiniz bütün görsel malzemeler. Aynen öyle. Şarkımızdan da bir kesit size dinletebiliriz grevden sonra. Evet. Biz de pazartesi günü bunu verebiliriz. Tamam, olur. Radyo'da takipte olacağız. Çok teşekkür, çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Gizem Nur Yüksel'le konuştuk. Türk Eğitim Derneği'ne bağlı 38 okulun 31 bin öğrencisi bugün bir saat sonra, 1,5 saat sonra tam greve gidiyorlar okullarında ve 16 yaşındaki bizim daha geçen Ağustos'tan beri takip etmekte olduğumuz Greta Thunberg'in tek başına başlattığı okul boykotlarını destekleyen öğrenciler şimdi 10.000'leri aşmış durumda görünüyor. Türkiye'de de bu durdurulamaz gibi gözünen çok güç çarpıcı bir gelişme ve tek sebebi de insanlığın ve bütün canlılar aleminin geri dönüşü mümkün olmayan bir yıkımla yüz yüze kalmasına engel olmak için onu takibe devam edeceğiz. Şimdi bir ara veriyoruz. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba, nasılsınız? Merhaba, günaydın. Geçmiş günaydın. Olsun tekrar ya. Evet. Senin başında bir uğursuzluk rüzgarı dolaşıyor. Evet, hakikaten de hem Açık Radyo'da, Açık Radyo için aslında bu yıl zor bir yıl oldu. Çok kayıp oldu. Dinleyicilerimiz belki hepsini takip edemedi ama Açık Radyo'nun programcılarından kaybettiklerimiz, yakınlarını kaybedenler, hakikaten de zor bir dönem demek ki geldi geçiyor üzerimizden herhalde. Evet. Diyebiliriz. En son Jack Cohen'le, ben kendisini tanımıyordum ama hepimizin üzerinde büyük bir iz bıraktı. Emekleri de çok muhakkak ki. Dolayısıyla hepsini anıyoruz. Yerlerinin doldurulmasına imkan yok tabii ki. Ama bir şekilde hayata devam etmeye çalışıyoruz. Kendi başımıza gelenlerle de vesaire de. Ve Türkiye için de önemli bir sınav geliyor aslında bu hafta sonu. Yerel seçimlerle beraber. Ve ilk defa Türkiye'de bir seçime aslında hakikaten de çok şey bilmeden giriyoruz. Yani şimdiye kadar hep elimizde kamuoyu araştırmaları vardı. Hep aşağı yukarı beklediğimiz hayal kırıklığı yaratsa da yaratabilecek olsa da bazı taraflarda, artık siyasi görüşünüz neyse ona göre. Ama bir şekilde üç aşağı beş yukarı sonuçları tahmin etmek mümkündü. Soğukkanlı bakarsanız kamuoyu araştırmalarına, ama ilk defa elimizde bir veri yok. Çok fazla kamuoyu araştırması yok çünkü. İlginç bir seçim bu açıdan. Şöyle, kamuoyu araştırmaları neden yok? Onu soracağım ben de işte. Evet, yeni şirketlerin bir kere çok fazla zaten sonuçlarını normalde açıklamazlar. Açıklıyorlarsa muhakkak kendileri bir inisiyatif almak istedikleri içindir. Belki isimlerini duyurmak vesaire, yani bilinen şirketler olarak gündemde oluyor olmak içindir. Ama muhakkak bir sebebi vardır. Çünkü kamuoyu araştırması yapmak pahalı bir şey. Anket başına 15-25 lira arası, belki daha fazla para ödenen bir maliyeti olan çalışmalardan bahsediyoruz. Normal şartlar altında şirketlere bunları yaptıranlar, bu araştırmaları veya kurumlara birisinin parasını yani ödüyor olması lazım, öyle diyeyim. Birileri var muhakkak bu araştırmaları yaptıran, müşteriler var veya da abonelerine dağıtıyorlar araştırmaları. Dolayısıyla öyle çok fazla sonuçlarını aslında güvenilir anketlerin görmezsiniz. Hatta yakınlarını da pek vermezler aslında bu anket şirketleri. Çünkü dediğim gibi bu ticari bir iş, bedeli olan bir iş. Ve tabii üniversiteler vesaire kar amacı gözetmeyen bir şekilde yapılıyorsa bu araştırmalar, herhangi bir kurum tarafından veya gene şirketler tarafından, ama farklı işte, dediğim gibi toplumsal duyarlılık vesaire gibi kar amacı gitmeyen bir nedenle yapılıyorsa, zaten o zaman başka bir durum oluyor. Ama bizim bahsettiğimiz seçim sonuçlarıyla ilgili anketler. Onları işte dediğim gibi görmeniz için istihdam olması lazım. O yüzden şimdi çok fazla ortada dolaşan anket oluyor seçimlerden önce. Her yıl aslında yeni yeni şirketlerin kurulduğunu görüyoruz. Veyahut da daha önceden bir takım isimlerini bildiğimiz şirketler sonuçları açıklıyorlar. Kimileri son dakika, kimileri işte o tam seçim ayına girerken. Ve bunların da aslında çok fazla güvenilirliği yok. Her zaman şunu sormamız lazım. Bu bir anket önümüze geldiğinde, bu niye benim önüme geliyor? Evet, birazcık bir daha yüksek sesle de konuşursan mikrofona lütfen. Evet. Tabii ki. Biraz sesim boğuk boğuk geliyor herhalde. Önümüze bir anket geliyorsa, neden bu anket benim önüme geliyor diye sormamız lazım. Okuyucular olarak olabilir, gazeteciler olarak olabilir. Kimsek, yani önümüze bir anket geliyorsa bunun sebebini sorgulamamız lazım. Dediğim gibi çoğu kamuoyu şirketi ismini bildikleriniz, çok duyduklarınız dahi güvenilir şirketler, birkaç belki isim dışında çok fazla aslında anket çalışması güvenilir biçimde yapmıyorlar. Çünkü bu maliyetli bir iş. Anketörleri yollayacaksınız, onlardan cevapları alacaksınız. O sorular hazırlanırken çok iyi bir şekilde hazırlanması lazım. Ben de farklı farklı çalışmalar için, soru hazırladığım için biliyorum. Çok zor bir şey. Doğru soruyu soruyor olmak, doğru biçimde soruyor olmak. Çünkü bir kamuoyu araştırması yaparken veya genel olarak nabız tutmak için akademik olarak da bir eğer araştırma yapıyorsanız, insanlara soru sorduğunuz, genel olarak bir topluluğun nabzını ölçmek için çok çok dikkatli sormanız lazım. Tamamen kastettiğinizden yanlış bir cevap, beklediğinizden yanlış bir farklı bir şeyi ölçüyor olabilirsiniz. Yanlış bir cevap alabilirsiniz manipüle ettiğiniz için istemeden. Dolayısıyla bütün bunlar hassas şeyler ve çok emek, çok para harcanması gereken şeyler kamuoyu araştırmaları yapılırken. Evet. Dolayısıyla bütün bunları uzun uzun niye anlatıyorum? Bu ayda ben önüme bir sürü basın kanalıyla gelen araştırmayı görünce saçımı başımı yoldum. Dedim ki nasıl bu araştırmalar bu kadar geniş çaplı olarak kamuoyunda, medyada yer alıyor olabilir, üzerine konuşuluyor olabilir. illa seçimlerle ilgili olması da gerekmiyor. Mesela en sevdiğim ünlüler, Türkiye'nin en sevdiği, en güvendiği isimler mesela gibi çalışmaları gördüm. ve hiçbir güvenilirlikleri yok. Bunun üzerine de herkes de yorum yapıyor. İşte diyor ki Türkiye'nin işte en güvenilirleri bunlar mı? Toplumumuz bitmiş. Merak etmeyin, toplumumuz bitmemiş. Çünkü doğru düzgün yapılan araştırmalara baktığımızda özellikle gençler arasında zaten ünlülerin hiçbir güvenilirliği yok. %19 oranında Türkiye'de gençler mesela ünlülere, meşhurlara Türkiye'deki güveniyorlar. Herhangi bir ilgileri vesaire yok. Bunu var ki Foundation'ın araştırmasının daha önce de defalarca gündeme getirmiştim. Eğitim üzerine çalışan Londra merkezli bir vakıf ve onların işte ifade özgürlüğünü de mesela sorguladıkları bir araştırmaları vardı. Ve orada Türkiye'deki gençler ifade özgürlüğüne en çok önem veren gençler çıkmışlardı dünya çapında. Dünya çapında en çok ifade özgürlüğüne önem veren gençler, öyle mi? Evet Türkiye'de. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Bir kez konuşmuştuk. Bir kez daha hatırlatalım aynı araştırmada. Ünlülere, işte meşhurlara, nasıl işte adlandırırsınız, celebrity olarak adlandırılan kişilere güven sorulmuştu. Ne, Kim Türkiye, Kardashian'a da mı güvenmiyorlarmış? Hiç kimseye güvenmiyorlar. Türkiye dünya çapında ünlülere güvenilirliğin en düşük olduğu, özellikle gençler arasında, ülke olarak gözüküyordu. Bunu işte niye örnekliyorum? Dediğim gibi bu ay ünlü bir kamuoyu araştırma şirketinin en güvendiğimiz ünlüler konulu bir araştırması vardı. Bu demin bahsettiğim gibi. Ve işte toplumumuzun aynası aslında kesinlikle bu araştırma değil. En azından bu konuda içimiz rahat olsun. Evet, rahatladım. Evet ve bir daha da önünüze bir araştırma geldiğinde lütfen gerçekten sorgulayın. Kaç kişiyle yapılmış o araştırma? Yüz yüze yapılmış mı? Yüz yüze yapılması çok çok önemli çünkü araştırmaları. Telefonla gerçekleştirilen araştırmalar veya bilgisayar üzerinden işte yollanan maillerle vesaire gerçekleştirilen araştırmaların güvenilirliği de çok düşük oluyor. Çünkü ulaşmak istedikleri hedef kitlesine genelde ulaşmıyorlar. Türkiye'nin mesela veya hangi ülkede yapıyorsanız o araştırmayı, oranın örneklemine ulaşmak veya hangi konuda yapıyorsanız ve hangi gruba ulaşmak istiyorsanız, mesela gençler diyelim, mesela kadınlar diyelim, mesela çocuklar diyelim, ulaşmak istediğiniz grubu gerçekten de nüfustaki oranını vesaireyi, bütün bunları çok iyi hassas biçimde ölçüyor olmanız lazım. Sabah sabah büyük büyük böyle şey herhalde, metodoloji dersi gibi oldu, kusura bakmayın, ama gerçekten bunlar önemli. Ve bu seçimlerde de kamuoyu araştırma şirketleri çok fazla, aslında bilinir, güvenilir şirketler çok fazla çalışamadılar. Çünkü bu seçimlerde özellikle muhalefet tarafından kamuoyu araştırmalarına pek yatırım yapan olmadı. İlginç bir şey bu. Özellikle işte bu büyük şehirlerde vesaire tam ne olduğunu birkaç işte dönemde yapılan araştırma dışında bilmiyoruz. Mesela işte birçok büyük ülkeye, seçimlerin çok önemli olduğu düşünülen ülkelere baktığımızda an be an, gün be gün yeniden araştırmaların tekrarlandığını görüyoruz. Halbuki bu seçimlerde Türkiye'de fazla mesela diyelim ki Şubat başında bir araştırma yapıldı. Diyelim işte Şubat ortasında bir araştırma yapıldıysa yapıldı. Yeni yeni araştırmalar Mart ayına dair vesaire pek fazla yapılmadı. Çünkü bunun parasını ödeyen, buna yatırım yapmak isteyen fazla olmadı. İktidar partisinin anketlerini bilmiyoruz. Onlar ne yaptırdılar? Çünkü son yıllarda giderek o tarafta da bir zamanlar çok önem veriyorlardı kamuoyu araştırmalarına. Ama giderek onlar da sonuçlarını çok fazla dışarı vermiyorlar. Eski çalıştıkları şirketlerle, anket şirketleriyle pek fazla çalışmıyorlar. Hatta onlara karşı eleştirel bir yaklaşım da benimsendi. Yani anketlere pek güvenmiyoruz artık gibi, en yüksek kademeden, yani Sayın Erdoğan'ın da aralarında olduğu en yüksek kademe yetkililerinden de böyle anketlere güvenmeme yolunda bazı ifadelere rastladık değil mi? Evet, bu tabii başlı başına enteresan bir durum. Çünkü anketlere güvenmeme iktidar partisinin bir özelliği değildi. Tam tersi aslında başarısının sırlarından bir tanesi olarak da yakın zamana kadar çok fazla kamuoyu araştırması yaptırması ve çok fazla aslında nabız tutmaya çalışması gösteriliyordu. Reklam kampanyaları da vardı. Bu işte başarı sırlarının arasında işte evlere girip çok fazla insanların aslında hayatlarında neler oluyor, neler bitiyor, hayatlarına dokunmaya çalışması olarak da gösteriliyordu. Ama biz gerçekten çok başka bir yere geldik şu an Türkiye siyasetinde. Ve karanlıkta gidiyoruz aslında bu seçime. Benim de mesela çok fazla tahminlerim yok. Gördüğüm anketler var, şu var, bu evet, var. Ama şeyler de var bir evet. Yandan da. Çok özür dilerim, sözünüzü kesiyorum. Seçim yasakları da var. Onlarla alakalı olarak rakam da vermek mümkün olmuyor artık medya kuruluşlarında seçimler bu zamana yaklaştı diye. Evet, çok biliyorum çok ben de. Son dönem için sadece. Evet, içinde bulunduğumuz durumda da. Ben bütün bu süreçten bahsediyorum. Evet. Biraz önce de şeyi söyledim. Mesela güvenilir benim de gördüğüm rakamlar Şubat ayına ait. Mart ayına ait rakam yok. Evet, çok ilginç. Çünkü araştırma yapılamadı. Evet. Mesela bazı şehirlerde yapıldı. Evet, çünkü o şehirlerin mesela belediye başkanı adayları buna bütçe ayırdılar vesaire. Ama ben muhalefet kanadından parti mesela ana muhalefet partisi olarak bütçe ayrıldığını ve araştırma yaptırıldığını duymadım. Böyle bir şey yok bildiğim kadarıyla. Eğer onlar da çok gizli yapıyorlarsa veya işte sonuçları onlar da kendilerine saklıyorlarsa iktidar partisi gibi bilemiyorum. Ama herhalde devlet sırrı değil bu işler. Hiçbir zaman bu seçimlere kadar olmadı. Dolayısıyla enteresan bir durumdayız. Aslında bütün olarak bakarsak ana muhalefet partisinin ve aslında muhalefet partilerinin ne kadar çalıştığı bu yerel seçimlerde bir muamma. Bireyler çalıştılar adaylardan. Bayağı bir koşuşturdular kendilerine göre. O bakımdan enteresan bir yerel seçim örneği görüyoruz. Bunun pozitif etkileri de olabilir. İnsanlar tamamen parti güdüleriyle değil, yereldeki adaylara bakarak, yereldeki tabii ki genel ulusal siyasete olan bakışlarını da bununla harmanlayarak farklı tavırlar sergileyebilirler. O yüzden sonuçlar hepimiz için aslında sürprizler de getiriyor olabilir. İlginç yani bu açıdan değişik Türkiye siyaset tarihine baktığımızda farklı bir seçime gidiyor olduğumuzu sadece vurgulamak istedim. Bütün kamuoyu araştırmaları üzerinden. Bu arada başka bir komşumuzda da başkanlık seçimleri var. Devlet başkanlığı seçimleri. Nerede? Ve Ukrayna'da ve orada da bir komedi başkan rolünü oynayan bir komedyenin seçilmesi söz konusu olabilecek. Belki de en doğru seçimi onlar yapıyorlar. Dünya siyaseti komediye dönerken. Zelenski değil mi adı? Evet, Vladimir Zelenski. Orada da işte kamuoyu araştırmalarında çok farklı sonuçlar var. Çok zıplayan sonuçlar var ama son dönemde hakikaten Vladimir Zelenski ön plana çıkıyor. Farklı rolleri de oynadı. Ben çok tabii Ukrayna komedisi dünyasını veyahut da işte ünlüler dünyasını takip ediyor değilim. O yüzden bilgim yok kendisiyle ilgili ama işte öğretmen rolü vesaire çeşitli öyle karakterleri var. Benim okuduğum, gördüğüm, duyduğum kadarıyla. Başkan rolü de oynamış öyle evet, mi? Evet, başkan rolü de oynamış. Ne evet, güzel. Televizyon yıldızı kendisi. Ve özellikle bu yani oynadığı rollerde, yarattığı karakterlerde yolsuzluğa karşı, var olan politik dünyaya ve politikacılara karşı hep onları tiye aldığı, alay ettiği bir takım komediler yapmış. Son işte dönemlerde de 10 puan aşağı yukarı yukarıda gözüküyor diğer adaylara göre. Bu da yani, enteresan. Evet, yolsuzluğa karşı olduğunu açıkça ortaya koyan birinin böylesine yoz bir ortamda başkanlık adaylığında 10 puan ileride olması da bayağı ilginç değil mi? Evet, dediğim gibi oradaki kamuoyu araştırmaları da hayli enteresan, birbirinden farklı sonuçlar veriyor. Orada da çok daha fazla kamuoyu araştırması var bu arada Ukrayna'da bizden farklı olarak. Fakat 1991'de işte bu bağımsızlığını kazanan Ukrayna'nın hakikaten en enteresan seçimi olacak herhalde. Ki Ukrayna'nın başına da son yıllarda gelmeyen kalmadı malum. Dolayısıyla Ukrayna çapında bile hakikaten farklı bir seçime gidiliyor. Ama dünya politikası komediye döndü dedim. Brexit malum. Bugün Brexit günümüzdü. Normal evet, şartlar altında. Evet, ama oylama, bir daha oylama varmış bugün. Bir daha oylama var. Artık hakikaten mesela gerçekten haberleri falan filan İngiltere ile ilgili. Eski bir haberi de bugünkü yeni habermiş gibi yayınlasanız mesela işte avam kamerasından yapılan bir oylamayla vesaire ilgili ben bile yani yakından takip etmeye çalıştım. Eski mi yoksa yeni bir çekim mi tam vallahi yani karıştırabilirim hakikaten. Ya bunun en güzel şeylerinden bir tanesine de rastladım. Yeni Euronews'un bir haberiydi bu. Oldukça yeni bir haber. Londra'da Gatwick Havalimanı'nda bir Brexit karşıtı, yani Britanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılmasına karşı olan anti-Brexit bir şey taşıdığı için, rozet taşıdığı için çıkar demişler onu gümrük memurları. yok yani neden çıkaracağım filan demiş. Yani popüler bir slogan şeyin, kampanyanın Britanya'yı Avrupa Birliği içinde tutmaya yönelik bir kampanyanın sloganı Bollocks to Brexit diye bir şey. Evet. Ama bu hakaret oluyor hükümete filan demişler. Ben çıkarmam demiş. Bayağı kellifeli de bir adam yani, fotoğrafı da var. Brinsmead Stockholm diye bir ismi de var. Sonuç olarak çok ilginç yani. hakikaten ya, inanılmaz zamanlarda. Evet, çıkart onu demiş. Ben de kabul etmiyorum böyle bir hakareti falan deyince kısa bir süreliğine gözaltına almışlar. Bir odaya kilitleyip pasaportunu elinden almışlar. Sonra başka bir polis gelmiş. Yani ilginç de bir açıklama yapmış. Ben önce Avrupalı sonra Britanyalıyım demiş. Brinsmead Stockholm adlı adam. Ve geleceğimizin Avrupa'da olduğuna inanıyorum demiş. Hoş değil mi? Çok enteresan. Hakikaten inanılmaz zamanlarda yaşıyoruz. Yani bunlar, bunu birkaç yıl önce şöyle bir şey olacak diye oturup anlatsak, konuşsak üzerine. Deli saçması, nasıl bir fantezi bu vesaire gibi gelebilecek şeyler bugün yaşanıyor. Ve aslında bugün 29 Mart'ta Brexit günü, orijinal Brexit günü ne kadar bir şekilde biz çözümlenir, nasıl olsa bir yoluna girer. İngiltere ve Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz diye düşünüyorduk. İki taraf da son derece rasyonel. Dünya politikasında adeta rasyonistlerin, sağduyunun temsilcileri gibi geliyordu. Fakat öyle olmadı. İşte 29 Mart'a geldik ve şu an gerçekten ne olacağı belli değil. Top tacı atılmış durumda. Önümüzdeki aylara işte 12 Nisan veyahut da işte Haziran tarihi vesaire bir takım tarihler uçuşuyor havada. Evet, o dönemlere doğru top tacı atılmış olabilir ama o zamana kadar da herhangi bir bugününe kadar yaşadıklarımızdan farklı bir şey olacağına dair bir emare de yok. Evet, ve kara paralar uçuşuyor, lobi faaliyetleri, rezaletin daniskası şey oluyor. Ama bakalım ne olacak. Bu arada önemli bir iki de haberde Türkiye'den vardı. Konuşma fırsatı bulamamıştık ama tabii, bu vesileyle söyleyelim. Yani cennet, demin yolsuzluktan Ukrayna'da bahsedildi. Cennet belgeleri hakkındaki bu büyük, evet, yolsuzluk soruşturması bütün dünya gazetecilerinin. Cumhuriyet Gazetesi'nde de 2017 tarihinde işte Paradise Papers yazı dizisi nedeniyle yargılanan Pelin Ünker vardı. Dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'la kardeşi Serhat Albayrak'ın Malta'daki offshore yani vergi cenneti şirketlerini konu alan Pelin İnkar davasında hakim maalesef zaman aşımı oldu demiş ve maalesef de zaman aşımı olduğunu tespit ettim demiş, düşürmüş davayı. Bu da ilginç yani. Bütün dünyada yayınlanmıştı 2016 yılında. Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinde sızdırılan 40'ı aşkın ülkeden politikacıların da bulunduğu kişi ve büyük şirketlerin offshore hesaplarına ilişkindi. Hakim bu cümleyle dün maalesef zaman aşımı olduğunu tespit ettim diyerek davayı düşürdüğünü açıklamış. Bu da ilginç. Bir de Demirtaş için yeni tarih verilmiş. 18 Eylül HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'ndeki duruşması 18 Eylül'de görülecekmiş. Verilen aleyhte kararları da inceleyecekmiş. Bu iki haberi de eklemek istedim. Tabii ya, bir taraftan Türkiye yargısı açısından bakarsak bu kararı veren hakim maalesef derken, bir yandan da ilk dediğini duyar gibiyim. Sanki gerçekten olmaması gereken bir davadan, düşmesi gereken bir davadan bahsediyoruz. Bunu sorumluluğunu almadan topu taca atarak, tıpkı Brexit örneğinde bahsettiğimiz gibi, bu geride kalsın gibi bir yandan da maalesef. Yani ben başka türlü inisiyatif alırdım ama evet, işte böyle gibi bir ton. Evet, çünkü kural, kural şeymiş yani, basın kanunun maddesine, ilgili maddesine göre yazının yayınlanmasından sonra hukuki işlemi başlatılabilmesi için 4 aylık süre varmış. O zaman aşımı da geçmiş işte. Zaman aşımına evet, ondan dolayı yani, uğramış. İşte topu taca atmak derken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu arada diğer haberde topu taca atmakta. Evet. Maalesef orada da bir uzatmalar vesaireler, ki bir zamanlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'nin aslında yargısında bir takım reformların, bir takım değişikliklerin, pozitif değişikliklerin gerçekleşmesi için bir pusulaydı adeta. Kararların evet hiçbir zaman öyle bağlayıcılığı yoktu, para cezaları vesaire dışında. Ama bir şekilde bir kutup yıldızı gibi adeta bir pusula görevi görüyordu Türkiye'de yargı için, hukuk dünyası için. Birçok değişikliğe de gerçekten yol açmıştı pozitif anlamda. Ama bugüne geldiğimizde bakıyoruz ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi güvenilen dağlara da adalet bakımından, hukuk bakımından karlar yağıyor. Her bakımdan söylüyorum bunu, yani aslında sadece bu son kararı da değil yani birçok evet, açıdan. Her zaman aslında kararlarında elbette ki muhafazakar bir mahkemeydi. Çok öyle ilerici, dünyadaki mahkemeler arasında öyle bilinen ve çok büyük aslında değişikliklere yapabileceğinden bahsediyorum, potansiyelinden bahsediyorum. Ne kadar yol açtı, tartışılan bir mahkemeydi. Çünkü devletler sonuçta, devletlerin seçtiği yargıçlar ayında temsilci. Dolayısıyla onlar kararları verdiği için devletlerin her zaman hukukunu gözeterek karar veriyorlar. Ama tabii onlar da muhakkak işte insanlardan bahsediyoruz. İnsan yapısı aslında kurumlardan bahsediyoruz. Ve bütün politik ortamlar, dünyanın politik ortamları, yaşanan işte bütün aslında korkunç işte inanılmaz, bir yandan gülüyoruz bazen yaşanan ironik şeylere, kara mizah örneklerine adeta dünya siyasetinde, ama öte yandan da hakikaten müthiş, yani her tarafta korkunçluklar söz konusu. Türkiye'nin kendi ayrı zaten bir klasmanı var yani bu konularda, ama onun ötesinde Amerika'ya baktığımızda ayrı bir fecaat söz konusu, İngiltere'ye baktığımızda ayrı bir fecaat söz konusu, Avrupa'da olan biten birçok şey hakikaten inanılmaz kendi başına ve kötü anlamda inanılmaz. Brezilya için, falan evet. Yani. Evet, Brezilya falan, bir oralardan ne tarafından tutsak iyi örnekler işte az politikaya baktığımızda. İşte hep insan faktörü burada devreye giriyor. Yani kötü zamanlarda da doğru seçimler yapan veya doğru bir şeyleri yaşatmaya, yeşertmeye çalışan insanlar ön plana çıkıyor. Ki asıl olan da bu. Hep dünya savaşlarından bahsederken mesela o dönemlerden, o dönemlerin kahramanları ve bütün yaşanan korkunçluklara rağmen insanlıklarını ön plana çıkartmaya çalışanlar hep hatırımızda yıllar sonra kalıyor. Hep onların hikayeleri üzerinden konuşuyoruz. Sanırım biz de savaşlı veya savaşsız aslında öyle bir dönem yaşıyoruz. Evet. İnsanlığımızın sınandığı bir dönem. Evet. Z kuşağını izlemekteyiz. Bugün şimdi 10.30'da mesela Türk Eğitim Derneği'ne bağlı 38 okulun 31 bin öğrencisi okul boykotunu destekliyorlar Greta Thunberg'in. Herkesi de iklim değişikliği ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyorlar. Onu da takip edeceğiz işte. Biz burada hakikaten yan hakem olarak bayrak kaldırıyoruz. Taca çıktığı zaman top, biz yan hakemler bayrakla işaret ederler. Biz de buradan bayraklarımız elimizde. Aynen. Duruyoruz işte. Bizim maçımızda da hakem artık gidişti. Dün çalıyor herhalde, zamanımızı geçmekteyiz. Canda bir hakem tipi gördüm. Sanki seçimler yaklaşınca geriliyorum efendim ben de. Efendim? Seçimler yaklaştığı zaman geriliyorum ister istemez. Haklısın, doğru söylüyorsun da işte seçimlerin ötesinde sonuçlar ne olursa olsun bir hayat var. Ve o hayatta da Can, sen de birinci elden, şahitlerinden ve emektarlarındansın. Hakikaten bambaşka şeyler yaşanıyor. Gerçek başka yerde. Sanırım mesele de o işte. Evet, gerçek politikada değil. Dünya çapında işte politikanın krizi de bu. Bir sanal gerçeklik yaşanıyor orada. Bir de hayatın gerçekliği var. Ve o gerçekliği ve geleceği de sanırım Z kuşağı yazıyor. Evet, bizim sloganımız belli. Çocuktan al haberi. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Spor alemi açısından nasıl vaziyetler? Bildiğin işte milli maç araları vardı. Futbolda işte bu sene takımlar bu hafta dönüyorlar liglerine. Teniste tabii bir yeni şey var. Amerika'da çok önemli iki turnuva var ve bir yeni eğilim görüyoruz hem kadınlarda hem erkeklerde. Malum uzun süredir erkeklerde bilhassa, kısmen kadınlarda da hani belli isimlerin, usta isimlerin hakimiyeti vardı. Yani şöyle düşünürsek herhalde erkek tenisinde işte 15-16 yıl, 15 yıldır diyelim, Federer, Djokovic, Nadal üçlüsünün ciddi bir hakimiyeti var. İşte bütün önemli turnuvaları alıyorlar. Hatta aradaki yani Grand Slam'leri aldıkları gibi işte bir alt kategoride Masters 1000 deniyor. İkinci önemdeki turnuvaları da genelde kazanan, hani final oynayan onlar. Şimdi bu turnuvaların iki tanesi Mart ayı içinde Amerika'da oynuyor. Biri Kaliforniya, Güney Kaliforniya'daki Indian Wells turnuvası. Sonra da o bittikten sonra Miami Open oynanıyor. Yani Batı doğu tarafındaki Amerika'nın turnuva. Şimdi Miami Open'ın artık sonuna geliyoruz. Bu arada hem kadınlar hem erkekler için organize edilen bir turnuva. Çünkü her turnuva şey olmuyor. ATP ya da WTA olmayabiliyor turnuvada, ama bu turnuvalarda hem kadınlar hem erkekler mücadele ediyorlar. Yani geçen seneden ufak ufak gözlediğimiz geçen sene sonlanan olay biraz gerçekleşiyor gibi. Yani böyle teenager'lar artık diyebiliriz. 18-19 yaşındaki tenisin yeni yıldızlarının ciddi parladığı bir dönem oldu bu son, bu turnuvaların düzenlendiği son 3-4 hafta. Önce kadınlarda Indian Wells'te Kanadalı Bianca Andreescu'yu gördük. 18 yaşında Andreescu ve işte hala 37 yaşındaki Serena Williams'ın üst düzey tenis oynadığı bir kadın tenis ortamında Indian Wells'e gitti. Çatır çatır oynadı ve işte eski dünya bir numaralarını yenip turnuvayı kazandı. 18 yaşında ve yani çok yaşının çok üzerinde bir olgunluk göstererek korttaki olgunluktan bahsediyorum. Yani fizik olarak hazır, oyun olarak hazır. Çok sürpriz bir şampiyonluk kazandı. Sonra şeyde tabii üst üste iki turnuvayı aynı performansla oynamak çok kolay değil. Bu sebeple Miami Open'da erken elendi biraz. Kolay değil çünkü kaçar maç herhalde 7'şer maç mı oynuyorsunuz? Falan oynuyorlar evet. Galiba. İkisinde burada yani neredeyse Grand Slam kadar maç sayısı var ya. Yani 96'şer tenisçi katılıyor. Bu sebeple Miami Open'da aynı şeyi gösteremedi. Aynı formu gösteremedi ama yani şeyde kazanmış olması bile Indian Wells'te gerçekten olağanüstüydü. Çünkü neyi görüyoruz? Teniste yani hem kadınlar hem erkeklerde işte bu turnuva şampiyonluğu, yaş ortalaması hepsi inanılmaz yükseldi son 10 yılda. Bu yeni kadınlar tarafındaki büyük yenilik oydu ve işte herhalde 2 Mayın'da dünya sıralamasında 252 iken şimdi oradan 20'lere kadar, 24'e kadar gelmiş durumda Andreescu. Bu birinci büyük çıkış buydu. İkinci büyük çıkış bu sefer erkeklerde, bu Miami Open'da görüyoruz. Zaten Nadal işte sakatlandı diye o Kaliforniya'daki turnuvada sakatlandı ve Miami'ye katılmıyor. Djokovic 4. turda galiba elendi burada ve onlar da ortadan çekilince meydan gençlere kaldı. Gençlere kaldı ve çeyrek finallerde ilginçtir. İki çeyrek finalde yine tecrübeler oynuyordu. İşte Federer, Kevin Anderson'la oynuyordu. Hatta bugün sabaha karşıydı maç ve Federer iki sette yendi. Yani feci bir 6-0'lık bir ilk setten sonra rahatlıkla kazandı maçı. Diğer bir çeyrek finalde yine Isner'la Robert Bautista oynuyordu. İspanyol. Onlar da 30'luklar ama diğer iki çeyrek finalde tamamen şeyler. Gençler ve biri 2000 doğumlu. İlk defa 2000 doğumlu bir erkek tenisçi yarı finale yükseldi bu tip bir turnuvada. Yani 19 yaşında yani. 19 olmadı. Yani herhalde yani, olmak üzere. Olmak doğumlu. Üzere. 18. Evet. Felix Ojalisim. Kanadalı. Bir Melez Kanadalı. Yani babası Togolu. Annesi Kebekli bir genç Kanadalı. Bu turnuvanın tamamen altını üstüne getirdi. Müthiş bir oyunla ve aslında geçen yıl sonundan beri öyle bir çıkışı vardı ama bu tip bir turnuva da ilk defa buralara geliyor. Ben Londra'daki ATP Finals'ta işte 10 kadar yabancı gazeteciyle konuştum. Hani 2019'dan beklentileriniz nedir? İşte kadınlarda kimler yukarı çıkar? İşte erkeklerde bu üç büyüklerin üstünlüğü sürer mi? Yani onlardan değer olacak kimse olur mu? Kim çıkış yapar diye. Sanıyorum Fransız gazeteci değil ekipten o söylemişti Felix Auger-Aliassime'in çıkış yapabileceğini. Ve hani şeyde işte aradan 4 ay geçti aşağı yukarı. Haklı da çıktı yani ciddi bir çıkış yaptı burada ve işte ilk dünya sıralamasında ilk 20'deki tenisçilere karşı hani set vermeden şeyler alıyor, galibiyetler alıyor. Yani herhalde şeyin en flash ismi o Miami Open'ın. Diğerleri de bir diğeri Kanadalı Denis Shapovalov. O da bu sabah karşı, o da 19 yaşında. O 99 doğumlu. Henüz 20 olmadı. Amerika'nın genç umudu 21 yaşındaki Francis Tiafoe ile oynadı. Ve herhalde gecenin daimisi de 3 sette inip yarı finale kaldı. Şimdi Şapovalov'u geçen seneden beri biliyoruz. O biraz da adını duyurmuştu zaten. Şimdi yarı finalde mesela Federer'le oynayacak. Çok ciddi bir sınav. İşte kaç yaş fark var? 18 yaş mı? Tabii biri 81 doğumlu, biri 99 doğumlu. Evet. Neredeyse bir nesil fark var işte. Ya tenis hatta iki nesil demek lazım. Evet, yani evet. Tenis kuşağı olarak yani 10 yılı bir nesil kabul edersek. Evet. Yani iki nesil fark var. Çünkü işte bu bir yani iki önceki kuşak işte Federer, biraz da Federer tabii öyle. Çok uzun ömürlü yani kendine çok iyi bakan bir tenisçi oldu. Şimdi Denis Şapovalov da Kanadalı. O da Kanadalı. İkinci bir Kanadalı. Yani şeyle Kanada doğumlu, Rus kökenli. Ancak o da çok iyi bir turnuva geçiyor ve dünya sıralamasında buradan sonra ilk 20'ye girecek ama bir hakikaten bir güç değişimi olacaksa işte Federer'e belki yarı finalde yenip bu gençlerin ikisinin şey oynaması lazım bu turnuvada. Final oynaması lazım ki biz şeyden söz edelim. Tamamen bir tenisteki iktidar değişiminden söz etmeye başlayalım. Evet. Gerçekten. Bir burada işte tabii yani bu 30'lu yaşların Federer'de ikinci yarısında ama diğerleri de yani Djokovic, Nadal yani şunu gözleyebiliyoruz. Yani 15 yıllık, 16 yıllık bir kariyer söz konusu. Federer için herhalde 20 yıllık bir kariyer. Tabii zaman zaman ne oluyor işte sakatlıklar, yorgunluklar artabiliyor. Yani Federer bunu çok iyi ayarlar. Sadece yılda geçen kontrol ettim böyle 12-13 turnuva oynuyor bütün sezonda. Daha fazla oynamıyor. Belki bu sezon bir turnuva görür müyüz daha fazla bilemiyorum. İşte herhalde şu ana kadar bu sezon kaç turnuva oynadı? Ya 4 ya 5 oynadı galiba. Bu 5. turnuvası olsa gerek. Çok iyi ayarlıyor kendini. Hani hiç ekstra bir fiziğine yüklenme olmaması için. Ancak şimdi bu gençler tabii başarıya açlar. Üstün fizikli oyuncular. Bunlar yani iyi servis. Kortta hareketliler. Gerçekten bir sürpriz ve sürpriz bir sonuç görebiliriz bu turnuvada. Erkekler de bu sefer. Yani Andreescu kadınlarda nasıl yaptıysa bu sefer böyle hiç bu tip bir Masters 1000 serisi turnuvası kazanmamış birisinin kazandığını görebiliriz. Burada ve bir şey olabilir. Sezonun geri kalanı içinde bir sinyal olabilir. İşte Avustralya çıktı da Yunanlı Tsitsipas var. Onun çıkışını görmüştük. Geçen senenin sonunda Alman Zverev'in çıkışını görmüştük. Onun bir devamı denebilecek seri olabilir. Yani bu sene dünya sıralamasında bir numarayı almak kolay değil. Orada bir değişiklik olmayabilir ama işte bu Masters 1000 serisinde hatta belki bir Grand Slam'de üç büyüklerin dışında birilerinin kazandığını görebiliriz. Çünkü geçen herhalde 2 yılda sadece onlar kazandılar mesela Grand Slam'leri. Federer, Nadal, Djokovic. Evet. Biraz hatta da bir alt kategoride de pek şey bırakmıyorlar. Yani biraz da tabii, sıkıcı bir hal alıyor artık tabii o zaman da. Yani. Tabii tenis seyircisi şeyi seviyor. Hani böyle kahramanların olmasını, onların kazanmasını seviyorlar. İlginç bir dominasyon tabii. Ve onların bu hakimiyeti sebebiyle aradaki kuşak da hiçbir şey kazanamadan muhtemelen devreden çıkacak. Yani 80 sonu 90'ların ilk yarısı doğan erkek tenisçiler kırıntılarla idare ettiler. Çünkü şimdi bu yeni gelen kuşak da artık 90'ların ikinci yarısı, hatta 2000'lerden bahsediyoruz. Bakın çok daha gençler. Yani öbür üçlünün hakimiyeti, üç büyüklerin hakimiyeti bir kuşağı da kupasız bıraktı neredeyse. İlginç bir şekilde çok yani daha önce tenis tarihinde pek sık rastlamadığımız bir hakimiyet mutlaka. Çünkü hani bir genç kuşak daha önce şeyi devralır, hakimiyeti devralır. Yani ben işte çocuk yaşta hatırlıyorum 80'lerde Becker, Edberg, Wieland der mesela üçlüsü. İşte İşte 20'li yaşlara gelmeden Grand Slam kazanmış. İşte 20'lerin başında dünya sıralamasında bir numara olmuş. Bir önceki kuşaktan kim diyebiliriz? İşte Connors, McEnroe, Borg'dan hızlı bir şekilde devralmıştı o bayrağı. Sonraki kuşaklarda da öyle oldu. Yani işte Sampras, Agassi'lerde, işte Nadal, Federer'de. Şeyde öyle olmadı yani. Bu ara kuşakta öyle olmadı. Şimdi bakalım bu gençler işte Oji Aliassime, Tsitsipas, Shapovalov, onlar bu yıl bu patlama yapabilecek mi? Evet, merakla bekliyoruz tabii. Bu arada ben bir de şeyi sormak istiyorum, küçük bir soru. Genç nesiller, çocuklar derken bu sakatlar olimpiyatları ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Eğitim Bakanı Betsy DeVos'un özel engelliler olimpiyatları için hiçbir şekilde para verilmemesini isteyen bir şey var. Çok acayip bir durumla karşı karşıyayız. Özel okullara yatırım. Evet, Special Olympics, yani özel olimpiyatlar denir ve dünyada aslında Olympics kelimesini, çünkü bu şeyli copyrightli bir kelime, olimpiyatlar dışında kimse kullanamıyor aslında. Yani hatta Türkiye'de de geçerli bu. Yani olimpiyat isimli bir organizasyon yapamazsınız, şirket kuramazsınız, dava açılır. Bunu kullanmaya yetkili tek şey Special Olympics'tir. Kurucusu da Kennedy ailesinden Maria Shriver olsa gerek, değil mi? Yani şeylerin, hatırlamıyorum ama olabilir. Şeylerin kardeşi işte, yani John Fitzgerald Kennedy'nin falan evet, kardeşlerinden biri. O kurucusu odur. Ama herhalde Amerika eğitim bütçesine ciddi bir pay veriyormuş bu Special Olympics'e, değil mi? Şimdi bundan vazgeçiyorlar anladığım kadarıyla. Üçüncü senedir üst üste şey yapıyormuş işte, yani Betsy DeVos'ta bir türlü kabul ettiremiyor anlaşılan. Başka yere para yatırmak, özel okullara yatırmak istiyor. Charter okulları denilen şeye. Fakat Senato'da ilginç bir konuşma gördüm Democracy Now!'da. Mark Pocan adlı senatör iyice sorguluyor ve bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz çocuklara diyor. Neye mal olacağını, kaç çocuk etkilenecek diyor. Ben şeyden konuşmuyorum diyor, bütçeden filan. Betsy DeVos da bilmiyorum numara. O zaman ben söyleyeyim diyor senatör Pocan. 272 bin çocuğu etkileyecek diyor. Yani muazzam bir rakam. Ve Washington Post'un da haberine göre bu rakam aslında Başkan Trump'ın golf şeylerine, merkezlerine, Mar-a-Lago'daki Florida'da 5 seyahatiyle aynı paraya geliyormuş. Bunu kesmek istiyorlar yani. Ki bu herhalde Amerika'daki rakam, evet, muhtemelen, değil mi? Amerika'daki, evet. Amerika'daki sporcu çocuk sayısı. Evet. Yani ama hani bu organizasyonun dünyadaki şeyini de etkiler mi, durumunu da etkiler mi diye düşünmüyor değilim yani. Herhalde onun içinde de bir payı vardır. Bir de Special Olympics hani yıl boyunca bir sürü yerde şey yapıyor. Bir de hani hakikaten olimpiyatın olduğu bir sene olması lazım. Acaba o sene de miyiz? Ben ona dikkat etmedim. Ama şey, tabii Trump politikasına uygun bir durum yani. Birleşmiş Milletler'in de şeyini vermeyin, değil mi? Tabii tabii. Hiç BM ödemesini yapma, tam UNESCO'da. Politikaya uygun bir şey yani. Evet, artan parayı da duvara, işte Meksika sınırına başta olmak üzere orada göçmenleri dışarıda tutmak için kullanılacak bir şey olarak. Uygun, gayet uygun yani. Duvar yap, şey, petrol atı döşe falan. Evet. Yani, o ikinci döneminde yapar artık. Seneye seçimi kazandıktan sonra bir daha. Evet, bir iki şey daha soru var. Bir tanesi, bu Ahmet Sporlu Mansur Çalar'ın cezası indirilmiş. Ondan da iki kelimeyle bahsedelim. Evet, mi? Evet, dün öyle bir karar oldu. Tahkim kurulu, biz de 2-3 hafta önce konuşmuştuk. Evet. 4 yıl mı ceza verilmişti? 4 yıl ömür boyuna dönüşmüştü. Ömür boyuna dönüşmüştü. 4 evet. Yıldan sonra bu cezayı 20 maça indirmiş tahkim kurulu. Hatırlatalım. Diyarbakır'daki Ahmet Spor, Sakarya Spor Türkiye 1. Ligi maçından, pardon, Türkiye 2. Ligi maçından önce seremoni sırasında işte oyunculardan Mahir'in, rakip Sakaryasporlu oyuncuları, Ahmetsporlu Mahir'in böyle bir eliyle bir şeyler yaptığına dair bazı kamera görüntüleri vardı. Mansur'un pardon. Oyuncular işte şikayetçi oldular, Sakaryasporlular. Ancak hani o Sakaryalı yerel televizyon haricinde pek bir kanıt yok galiba Hanım Kristi. Bir takım oyuncuların fotoğrafları var ama ve böyle bir o televizyon kamuoyu denirken böyle şipşakken 3 günde bir ceza verilmişti Mansur'a. Pek bu tip olaylar da olmadığı kadar. Çünkü işte savunma için bir süre falan ve tabii kariyerini bitiren ağır bir ceza. Müebbet yani resmen. Ömür tabii, evet. Maç. Sonra 20 maça indirmiş. Bir sezonda 20 maçtan daha şimdi fazla oynanıyor. Yani işte Türkiye'deki garip ölçülük şimdi 4 yıldan 20 maça indirince demek ki yani şeyin bu sportif suça o suçun içeriğinin bir kısmı boş herhalde. Yani tabii gerekçeleri okumadım. Ben detayını görmedim ama yani Sakaryaspor çok kızmış buna. Kulüp başkanı Cevat Ekşi de tepki göstermiş. Bu adamın futbol oynamasını bırak, seyirci olarak seyretmesi bile yanlış demiş. Şimdi o gün de konuşmuştuk. Gerçekten hani bir oyuncu işte elinde kesici bir aletle maç öncesi işte rakip oyunculara müdahale ediyor. Orasını burasını yaralıyorsa bir tek sportif değil. Adli bir şey var. Bayağı cezayı soruşturma gerekir. Cezayı soruşturma gerekir. Öyle bir durum var. Yani şeyi bıraktım. Ancak Ahmet Spor neredeyse her deplasmanda istismarı vuruyan bir takım. Yani seyircisini götüremiyor. Gittiği hala da küfür yiyor ve işte bazı statlarda rakip seyirci sahaya atlayıp Ahmet Spor'un oyuncularına saldırıyor. Bu yüzden Ahmet Spor'un yönetilen suçlamaların bir kısmına şey yapamıyorum. Açıkçası güvenemiyorum. Yani bir şey söz konusu. Hani bir takım ezme durumu var Türkiye çapında açıkçası. Evet. Şimdi burada da bu suçlamalarda da böyle bir durum oldu mu olmadı mı anlayamıyorum. Bir tane yerel televizyonun görüntüsüyle ve o da Sakarya televizyonu şey yapmak, suçlama nasıl yapılabilir emin olamıyorum. Gerçekten yani hakem raporunda işte statta görevli gözlemci, temsilci bu şeyler var mıydı? Bu saldırıya ait detaylar var mıydı? Onlar önemli. Yani o yok televizyon görüntüsüyle falan verildiyse zaten başlı başına bir komedi. Evet. Trajikomedi de diyebiliriz hatta. Peki bir de yani politik tercihlerin söz konusu olduğu bir yer var. Bu Beşiktaş taraftarlarından da Fikret Orman'a tepki gelmiş. Yani Cumhur İttifakı için sahaya indiği söyleniyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı iş adamı değil mi? İş. Şöyle oldu. Fikret Orman. Bu hafta başı herhalde İstanbul'daki 4 kulübün başkanları AKP'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım'ı ziyaret edip işte forma falan götürdüler. Hmm. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in başkanı. 4 kulübün başkanı Binali Yıldırım, hani diğer partilerin adaylarına niye gitmiyorsunuz diye bir eleştiri geldi. Yani neden olduğu belli tabii. İktidar partisinin her alanda böyle bir sıkıştırması, baskısı var. Ayrıca şeyde sıkıntı olmuyor. Hani şimdi mi taraftarlara soruyorum ben bunu yani. Bütün yıl şey içinde seçim dönemi dışında hiç sıkıntı duymuyorsunuz. Çünkü ne oluyor? Yeni seçilen başkan işte önce ziyarete nereye gidiyor? İşte Ankara'ya gidiyor. İşte bakanlarla görüşüyor. Belli bakanları ziyaret ediyor. Forma götürüyor. Hatta ne bileyim o şehirdeki garnizon komutanına falan gidiliyor. Yani evet. Ne alakası olabilir bir kulübün bunlarla değil mi yani? Bir de ayrıca şey olmuş. VIP. Fikret Orman ayrıca Bolu'ya destek için geleceği de belirtiliyor. Bolu'da Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman, Bolu Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayının birlikte yaptığı, onunla birlikte ziyaretler yapmış. Hatta Bolu Ülke Ocakları'ndan da Başkanımız Sayın İsmail Akgül, Cumhur İttifakı Bolu Belediye Başkan adayımız Sayın Fatih Metin ve BJK Başkanı Sayın Fikret Orman'la birlikte Bolu Beşiktaşlar Derneği'ni ve İzzet Baysal Caddesi'ni ziyaret ettiler diye böyle bir kendimi şey. Tek partili dönemdeymiş gibi hissettim. Şöyle, çünkü Gerede de galiba bir Bolu'ya yakın, yani bir tesis yaptırıyor Beşiktaş herhalde. Oraya gitti, o tesisin temelini mi attılar? Bir açıl bir şey oldu yani. Onun üzerine hemen şey yapılmış. Bolu'daki siyasetçilerle de görüşülmüş ama yani şu şeyde de oluyor. Hani Başakşehir'le ilgili diğer takımın taraftarları itiraz nedir? İşte hükümet destekliyor efendim bunları. Yani üç büyükleri 80 yıl siyasi iktidar destekledi, belediyeler destekledi falan, hiç şey olmadı, rahatsız olmadınız. Şimdi mi oluyorsunuz diyesim geliyor her seferinde. Evet. Yani biliyoruz ki ben çok net hatırlıyorum. Yani hükümetteki bakana gidilip bakalım şu oyuncunun transferi için yardımcı olsanız, her takım yapmıştır bunu yani. Ama bakanın ne şey olabilir? Yani aklıma geliyor mesela 98 yılıydı, Hikmet Çetin'e gittiler. Hikmet Çetin Dışişleri Bakanı mıydı acaba? Evet. 98'de yani hangi hükümet, o seçim öncesi ara hükümet miydi? DTP'nin falan kurulduğu hükümet olabilir. Ona gittiler ve Hikmet Çetin Antepliydi değil mi herhalde? Gaziantep Spor'dan Ayhan Akman'ın transferi için ricada bulundu Beşiktaş. Burada Beşiktaş'ı konuştuğumuz için bu örneği veriyorum. Evet, yani ilginç ama BJK tüzüğünün yalnız 6. maddesi kulüp kesinlikle siyasetle uğraşmaz yazıyormuş. Bu tüzüğe aykırı olabilir mi acaba diye bir sordum. Millet İttifakı yani, siyasete dair bir şey mi? Seçimler siyasete dair bir şey mi? Şuraya da yani şu şeye de aykırı işte. Futbola siyaset sokmayalım ya. Bütün Türk futbolunun 100 yıllık tarihi böyle yani. İktidara yakın olma, bundan faydalanma üzerine üç büyük kulüplerin tarihi. Yani hep öyle. Yani ne olur yani. Şimdi Galatasaray'a örnek vereyim mesela. 86'da kimi başkan yaptı? Başbakan Turgut Özal'ın bacanağını Galatasaray. Yani. Böyle şeyler. Mi? Aradan epey vakit geçmişti. Sonra ne olur ANAP düşer, bu sefer DYP'liler. DYP'lileri yaptırırlar. İşte ne, 90'ların ortasında mesela milliyetçi bir hava esti. Fenerbahçe'de Güven Sazak başkan oldu mesela. Bunu yani, yapanlar Galatasaraylı, Fenerbahçe'yi ve Beşiktaşlı olamaz. Çok da yani Türkiye'deki futbol kültürüne uygunu. Evet. Yani şunu yani siyasete hep yakın bu kulüpler. Siyasette tabii onlardan faydalanmak istiyor yani, büyük kitleleri olduğu için bir etken olarak görüyorlar. Hani şunu belki anlayabilirim geçmişe bakarak, yani bir partiye değil bari üç partiye de gitseydiniz, hani üç partiyi ziyaret etseydiniz ama hani siyasete yakın olmayın, zaten içindeler yani, dibindeler. Daha nasıl yakın olmasınlar? Yani o itiraz elbette haklı olur da, yani bir yıl önce bir şey demiyordunuz, şimdi mi aklınıza geldi diyeceğim. Yani yoksa biz burada radyoda zaten işte eleştiriyoruz bu yakınlığı ve şeyi, sıkı ilişkileri, sıkı fıkı ilişkileri. Yani işte dediğim gibi yani büyük kulüpler için normal. Şimdi işte Başakşehir açık açık siyasi iktidar tarafından pohpohlandığı için öyle bir tepki var mesela. Yani işte yıllarca size oldu, şimdi başkasına oluyor. Yani bir adım atın o zaman, hiç olmasın. Hiç siyasi partilerden, siyasi iktidardan ve diğer partilerden, belediyeden şey dilenmeyin yani. Arsa, arazi, vergi indirimi, işte devlet ödülü falan dilenmeyin. Taraftarınızı mobilize edin. Hem gerçek kitlenizin gücünü görün, o sayede gelir elde edin ve başarı elde edin. İşin kolayına gidiyor tabii herkes. Peki burada bırakalım herhalde. Galatasaray'ın öyle yapalım. Genel kurulda ibra edilmemesi, idari açıdan filan konuşacaktık ama o uzar. Onu da belki daha sonra da tekrar konuşacağız. Zaten yapalım. Herhalde bir dava konusu falan olacak. O sürecek. Evet. O mesela. Yani hır çıkacak herhalde, orada da öyle anlaşılıyor. Görevimizin herhalde başındayız demiş Galatasaray Başkanı ama ilginç bir iş işte. Peki. Çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Bu şekilde de hareketli bir haftayı bitiriyoruz. Önümüzdeki günlerde de seçim olacak zaten. Evet. Bir de yarım saat sonra tabii, hatta 25 dakika sonra da Türkiye'de önemli bir şey, iklim değişikliğine karşı 31 bin öğrencinin greve gittiği haberi vardı. Onu da takip edeceğiz. Evet, her öğrenci neredeyse okulunda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Öğretmenleri ve yönetimleri de destek veriyor. Siz de etrafınızdaki çocuklara bu hareketlilikten bahsedebilirsiniz. Gençlere. Evet, TED Özel Zonguldak Koleji Okulları'ndan da Gizemler Yüksel'le konuştuk. Çok hareketli bir hafta sonuna girileceği aşikar görünüyor. Bakalım ne olacak. Peki, o zaman bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer ve Robi Tayar da bize destek vermektelerdi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.